तो किसी भी वस्तु का हमको अध्ययन करना होता है तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होता है। बेटा छोड़ दीजिए, कपड़ा छोड़िए, नीचे नीचे नीचे, बताया था नीचे नीचे नीचे नीचे, आप भी नीचे, आप भी नीचे, आप भी नीचे, आप भी नीचे जाओ नीचे, हाँ नीचे, अब ऊपर नहीं चढ़ना है। सच्चे बेटा जी आपकी जिम्मेदारी, सुनो आप यहां रहना, कोई भी इधर नहीं चढ़ेगा, वो ना वो खुशी बेटी आप देखना, वहां से कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है, चढ़ना नहीं है कोई भी ऊपर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो वस्तु मतलब वास्तविकता, इकाई, यूनिट्स अगर उसकी हम बात कर रहे हैं तो अवस्था के रूप में, तो ये रूप गुण स्वभाव धर्म है। रूप में क्या चीज आती है? आकार, आयतन और घन। आकार, आकार में क्या, कोई भी आकार प्रकार जिसको हम कहते हैं, और प्रत्येक आकार किसी रंग के साथ बना होता है, रंग विहीन कोई आकार नहीं होता है ना, तो वो उससे पार्ट ऑफ आकार। तो किसी भी सामान को हम देखते हैं तो उसका कोई रूप होता है, उसमें आकार होता है, आयतन होता है, घन होता है, शेप जिसको हम कह रहे हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम, 3D में आ गए, वॉल्यूम हो गए, और इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। और तो जो आंखों से दिखाई देता है वो आकार है ना, और आयतन, लेकिन घन सिर्फ समझना पड़ता है, घन घन आंखों के पकड़ में नहीं आता है। डेंसिटी, डेंसिटी समझते हैं? डेंसिटी सभी समझते हैं? बताना तो नहीं किसी को डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब ये हॉल है, इस हॉल में अभी मान लीजिए 60 लोग बैठे हैं, तो इसका एक डेंसिटी हो गया, और उसी में यदि 100 लोग बैठ जाएं तो डेंसिटी बढ़ गया, तो क्या हो गया, उनके पास पास की दूरी घट जाएगी, घनत्व है ना। तो जैसे परमाणु, जैसे जो लोहे का परमाणु, उसका डेंसिटी ज्यादा है, मतलब किसी एक क्षेत्र, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम जो है उसके या मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वो भारी हो गया सब चीजें, चाहे वो कोई सा भी मेटल की हम बात करेंगे है ना, तो वो डेंसिटी ज्यादा होगी उसके पास पास में। जैसे पानी, पानी एक तरल, उसमें एक बर्फ, ठोस और एक भाप, क्या हो गया, चालू हो गया आप लोग काम। भाई नीचे बोला था ना, ये नीचे क्यों, ऊपर क्यों चढ़ गई है? खुशी बेटा जी सबको नीचे, इधर से खाली करिए, चलिए चलिए चलिए, कुहू नीचे नीचे। सृष्टि बेटा जी आपकी जिम्मेदारी में, सबको जरा बताइए, प्यार से समझाइए। तो पानी में जैसे हम कोई चीज ठोस होती है, कोई तरल होती है, कोई विरल होती है, तो उसमें होता क्या है ना, तो यही होता है कि उनके जो मॉलिकुलर बॉन्ड है या जो मॉलिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो वो बढ़ गई तो वो तरल हो गई, और बढ़ गई तो विरल हो गई, ठोस हो गई मतलब और कम है ना, पास पास में आ गए वो है ना। इस प्रकार से ठोस तरल विरल का कार्यक्रम अपने को समझ में आता है। घनत्व कहां कम हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं होता है, वो समझेंगे। पानी का तैरने का सिद्धांत क्या है? जो बर्फ है, बर्फ का तैरने की वजह यही है क्योंकि घनत्व उसका जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उससे कम हो जाता है, तभी वो फ्लोट कर पाता है। पानी का ऐसा है, ठंडा होने पे पानी फैल जाता है, बर्फ बनने पे वो फैलता है, बर्फ बनने में पानी फैल जाता है ना। पानी का एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टीज है, वो एक एक एकलौती ऐसी जिसमें कि वो फैल जाता है। पहाड़ के बीच में यदि पानी है और वो बर्फ जम गई तो पहाड़ को फाड़ देता हो, तो जैसे आप कांच की बोतल में यदि पानी भर के यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो बोतल टूट जाएगी। ठीक, तो क्या होता है, कांच की बोतल भी श्रिंक होती है ना, पानी भी श्रिंक होता है। अभी मैं उल्टा बोल गया शायद, अभी मैं ठीक बोलता हूँ उसको। कांच की बोतल भी श्रिंक हो रही है और पानी भी श्रिंक होता है, पानी कम श्रिंक होता है, उल्टा बोल गया मैं, इसके कारण कांच की बोतल फूट जाती है। नहीं उल्टा है, कांच की बोतल, मैं अभी विज्ञान की भाषा में बोल के चला गया, विज्ञान ऐसा बोलता है, कांच की बोतल जो है, कांच है वो भी श्रिंक होता है, पानी भी श्रिंक होता है, पानी कम श्रिंक होता है तो कांच की बोतल टूट जाती है। ऐसे ही है, पहाड़ ज्यादा श्रिंक होता है ठंड में और पानी कम श्रिंक होता है, नहीं होता है पानी श्रिंक, इसीलिए पहाड़ टूट जाता है। ऐसे ही है, इतनी कहानी। तो आपने टूटे हुए देख लिया, अपन सोचे कि ये ज्यादा श्रिंक हो गया ना, ऐसा मान लिया अपन, ये फैल गया, मतलब फैला नहीं, हो बेसिकली विज्ञान जो कह रहा है आप, मैं तीनों जो हमने बोला वो विज्ञान ऐसे ही कह रहा था। अभी अभी इसमें यहां समझ में आया कि ऐसा नहीं है, कांच की जो ठंड, हर चीज ठंडे होने पर सिकुड़ती है, सिंपल लॉ है, हर चीज ठंडे होने पर सिकुड़ती है, कांच की बोतल भी सिकुड़ती है, पानी भी सिकुड़ता है ना, पानी कम सिकुड़ता है, कांच की बोतल ज्यादा सिकुड़ जाती है, बस सिंपल हो गया। आकार आयतन घन, ये समझ में आ गया, तो इस पे अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। गुण आपको सब बात हो चुकी है, सम विषम और मध्यस्थ गुण, सम विषम एवं मध्यस्थ, ये इस पर हम लोग बात कर चुके हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। अब आ गया मुद्दा स्वभाव धर्म का। देखिए एक बड़ी सुंदर बात है कि चार अवस्थाएं, तो चार अवस्थाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं। पदार्थ अवस्था का आचरण निश्चित है रूप के आधार पर, रूप का मतलब यहां पे मात्रा, तो पदार्थ अवस्था प्रमाणित हो रही है, आचरण निश्चित हो रहा है उसका, किस आधार पर है ना, किसी भी परमाणु में यदि दो अंश हो गए तो वह हाइड्रोजन कहलाता है, चार हो जाने पर हीलियम हो जाता है। तो हाइड्रोजन एक क्या नाम है, हाइड्रोजन एक आचरण का नाम है, हीलियम एक आचरण का नाम है, सोना एक आचरण का नाम है, और जब भी किसी परमाणु में वो संख्या आने पर वो वैसे ही काम करता दिखा देता है। तो उसका आचरण कैसे निश्चित हो रहा है, मात्रा के आधार पर। तो रूप प्रमाणित हो गया, किसमें प्रमाणित हुआ, रूप कहां प्रमाणित हो गया, पदार्थ अवस्था में रूप प्रमाणित हो गया है। तो रूप मात्रा मतलब पदार्थ जो है वो है ना, मात्रा के आधार पर जो आचरण करता है उससे रूप व्यवस्था में प्रमाणित हो गया, आचरण निश्चित होने प्रमाणित होना है, व्यवस्था में भागीदारी। तो पदार्थ अवस्था इस प्रकार से प्रमाणित होगी। एग्जाम्पल दीजिए थोड़ा। एग्जाम्पल यही है, आचरण का निश्चित होना मुद्दा है। तो पदार्थ का आचरण निश्चित हुआ किस आधार पर, मात्रा के आधार पर। दो जब भी उसमें हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल तो वो हाइड्रोजन हो गया। कभी भी किसी भी परमाणु में यदि दो जैसे आए तो वो हाइड्रोजन का आचरण करता है, चार होने पर हीलियम का करने लगता है, ऐसे सोलह होने पर पोटेशियम या जिसका भी करता होगा, पता नहीं मुझे भी, तो वो संख्या से उसका एक आचरण है और किसी में नहीं है। हम सोचेंगे हम संख्या के आधार पर आचरण कर लेंगे, हमारा संख्या के आधार पर आचरण तय नहीं हो रहा है। पदार्थ अवस्था में संख्या के आधार पर आचरण हो गया है, तो डेमोक्रेसी क्यों फेल है ये समझ में आना चाहिए। डेमोक्रेसी क्यों फेल होगी, हम ये मान रहे कि संख्या के आधार पर हमारा आचरण हो जाएगा, है ना, जनबल मिल गया हमको, संख्या वो है नहीं सर, क्योंकि मानव का आचरण संख्या पर निर्धारित नहीं है। संख्या पे आचरण किसका निर्धारित है, हमको इतने पैसे आ जाएंगे हम सुख से जी लेंगे, हम सोचते रहे ना, इतना बड़ा घर हो जाएगा, इतनी बड़ी जमीन हो जाएगी, हम चैन से रहेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि संख्या के आधार पर आचरण पदार्थ अवस्था का है ना, पदार्थ अवस्था का सफलता है। तो पदार्थ प्रमाणित है मात्रा के आधार पर, आचरण निश्चित हो गया, उसका जो रूप प्रमाणित हो गया है। रूप किसमें प्रमाणित हो गया? पदार्थ अवस्था में। हर चीज यहां प्रमाणित होने के लिए। इसी विधि से गुण प्रमाणित किसमें हो गया? तो कोशिका संसार में, है ना। और जीवों में देखेंगे तो स्वभाव प्रमाणित हो गया है। तो यहां पर हम लोगों ने सम विषम को देखा है। गुण मतलब ये तो है तो सभी में, सभी एटम में, लेकिन ये प्रमाणित होने के क्रम में देख रहे हैं। तो गुण, गुण के आधार पर प्रभाव है ना। क्या प्रभाव भाई, है ना, सम विषम के प्रभाव के आधार पर जो है, जो वनस्पति संसार है उसमें ये प्रमाणित हो गया है। वनस्पति का आचरण निश्चित हो गया है जेनेटिक्स के आधार पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं डीएनए आरएनए। और स्वभाव प्रमाणित हो चुका है किसमें? क्या स्वभाव है? क्रूर और अक्रूर स्वभाव के माध्यम से, है ना, स्वभाव प्रमाणित है जीवों में। ठीक है बात। तो गाय और शेर जो है ना अपने स्वभाव विधि से व्यवस्था में भागीदार हो गए। मानव में जो प्रमाणित होना है वो धर्म के आधार पर होना है। मानव में क्या होना है? मानव में सुख धर्म के आधार पर अब मानव को प्रमाणित होना है। ये समझने की बात है। तो धर्म प्रमाणित होगा मानव में, जबकि धर्म के आधार पर स्वभाव और स्वभाव के आधार पर गुण और रूप है। ये इसका फ्लो है। ठीक है ना ये बात। थोड़ा सा टेक्निकल बढ़े आगे, थोड़ा सा मन है। नहीं क्यों नहीं, उसका गुण भी है, स्वभाव भी, धर्म भी है। चीनी अपने एक निश्चित आचरण को कर रही, चीनी एक पदार्थ है तो उसमें मात्रा के आधार पर वो अपने आचरण को पहचान निश्चित कर पाती है। वनस्पति जो है ना, गुण के आधार पर है, सब में है दीदी, प्रमाणित होने की बात कर रहे हैं, सब में है, सब में, हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म चार चीजें हैं। प्रमाणित होना, आचरण निश्चित हुआ किस आधार पर? जैसे बताया था पदार्थ जो एटम है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं किसमें? मेटेरियल ऑर्डर में, है ना। उसके अंदर का ऑर्बिट जो इन्वॉल्व हो पा रहा है वेजिटेशन में, उसके अंदर का जो है अगर उस स्वरूप में देखेंगे हम, तात्विक स्वरूप में, और व्यवहारिक स्वरूप में देखेंगे इस प्रकार से दिखता है। तो मानव, मानव किस विधि से प्रमाणित होता है? अभी देखिए क्या संकट हो गया। तो मानव में जब तक धर्म की स्पष्टता नहीं है तब तक स्वभाव में जागृति नहीं है। तो मानव को क्या करना है? धर्म की स्पष्टता, धर्म की स्पष्टता से स्वभाव में जागृति। अभी क्या हो गया? धर्म स्पष्ट नहीं है तो स्वभाव की जगह अभाव है। स्वभाव की जगह क्या हो गया? स्वभाव का अभाव हो गया, स्व का भाव नहीं है। इसीलिए मानव को क्या करते हैं? मानव को धर्म की शिक्षा दी जाती है, अपने को स्वभाव की शिक्षा नहीं देना होती है ना। मानव में धर्म की शिक्षा होती है, धर्म की शिक्षा से मानव में स्वभाव की जागृति होती है। ठीक। तो जब भी प्रमाणित होंगे तो स्वभाव से प्रमाणित नहीं हो रहे हैं, है ना। अब देखो यदि कुछ एक्वायर्ड कुछ है, मानव में यदि एक्वायर्ड कुछ है तो क्या होगा? धर्म की शिक्षा होने से क्या एक्वायर किया उसने? स्वभाव में जागृति। देखो कितना एक फंडामेंटल जगह पे पहुंचे अपन। अभी तक भ्रमित मानव में हम क्या मानते रहते हैं? भ्रमित मानव में हम ये मानते रहते हैं कि स्वभाव किसी का कभी बदलता ही नहीं है। तो ठीक ही मानते हैं, क्योंकि भ्रमित आदमी जैसा पैदा होता है वैसे ही मर जाता है, उसका स्वभाव में कोई वृद्धि नहीं होती। वृद्धि नहीं होती का मतलब जो अभाव में रहता है अभाव में मर जाता है, है ना। जबकि ये समझ में आ रहा है कि अगर कुछ एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड समझते हैं ना, एक्वायर्ड का मतलब जिसको पाया जा सकता है, जिसको हम मेहनत करके पाते हैं, तो वो है स्वभाव। यदि मानव में कुछ बदला जा सकता है, अर्जन अर्जन, एक्वायर्ड का मतलब अर्जन, यदि मानव में कुछ बदल सकता है तो वह अभाव की जगह स्वभाव हो जाना। तो ये फंडामेंटल मुद्दा है जिसमें लोग कई साल से जूझ रहे हैं कि मानव का स्वभाव बदल नहीं सकते, जैसा रहता है वैसे रहता है। कोई जन्म से ही ये मान लिया कि इंट्रोवर्टेड है, कोई एक्सट्रोवर्टेड है, किसी का ये है किसी का वो है, जी वो तो मूल स्वभाव तो आदमी का बदलता ही नहीं है, ऐसी गहरी मान्यता हमारे साथ चल रही है। हाँ वही तो बताना अभी कि धर्म की स्पष्टता होने से स्वभाव में जागृति होती है। किसी भी इकाई में उसका स्वभाव का मतलब होता है होना, और सॉरी धर्म का मतलब होता है होना, स्वभाव का मतलब होता है रहना, है ना, और उसके आधार पर उसका होता है कोई प्रभाव और उसकी होती कोई मात्रा। क्या हो गया हाथ में, ये बात समझ में आया? धर्म का मतलब होता है होना, धर्म बराबर होना, स्वभाव मतलब रहना, गुण का मतलब होता है प्रभाव, बाकी रूप तो आप समझ ही गए। तो मानव में, मानव है तो सही, है नहीं है क्या? मानव है, मानव है, कल्पनाशीलता है, सब कुछ है, लेकिन क्या कमी हो गई? धर्म की स्पष्टता नहीं आई, धर्म की स्पष्टता नहीं हुई। अब धर्म की स्पष्टता से क्या आशा, वो भी समझेंगे। तो धर्म की स्पष्टता से होना स्पष्ट हुआ कि होना क्या है हमारे बीच में, हम सब हैं तो सही लेकिन हम लोगों का होना क्या है, मतलब किस कड़ी में हम हैं, है ना, और क्या आगे होना है, और होने के स्वरूप में रहना। तो मानव में क्या है, होना रहना, है ना। तो है तो सही, ये होना वाला मामला मिसिंग है। क्या होना है कल को पता नहीं हमको, ये बच्चे ने बड़े होके क्या होना है, जैसा भी पूछा था भाई कि 10 साल के बाद बच्चे क्या हो जाएंगे, है ना, तो ये होना क्या है ये हमको पता नहीं, तो होनी को अनहोनी कर दे, है ना, और अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो है होना और रहना। ये देखिए, ये तो मानव में क्या चीज हुआ, है होना रहना। मानव के अलावा प्रकृति में क्या है, जैसे हैं वैसे रहते हैं, शेष प्रकृति में क्या है, मानव में कितनी संभावना है, ये मानव के साथ, और शेष प्रकृति इसको बोले मनुष्य को छोड़कर, शेष प्रकृति क्या है, जैसी है जैसी वैसी वो रहती है। तो है और रहना उनका बराबर है। मानव में एक और क्रिया होती है होना, उसको पहले बताओ कि हमको 7:30 बजे मिलना है, क्या होना है 7:30 बजे, फिर पूछेगा 7:30 बजे गोष्ठी होना है, उससे क्या होना है, उसको पहले होना सब चाहिए, बिल्कुल आखिरी आखिरी स्टॉप पहले पता करेगा वो, उसके बाद रहने की बात बनी। तो अगर होना हमको स्पष्ट हो जाता है ना, धर्म का मतलब होना, तो अगर हमको होना स्पष्ट होता है, ठीक, तो रहना स्पष्ट होता है। तो हे के आधार पर होना, अस्तित्व कैसा है, क्या होना है और क्या रहना है, ये बात पकड़ में आई? अब धर्म की स्पष्टता का क्या मतलब है और उससे स्वभाव की जागृति कैसे होती है ना। तो ये जो भी एक्वायर्ड, ये जो स्वभाव का अर्जन करना है, उसके लिए हमको क्या करना है, धर्म की स्पष्टता करना है। कुल मिलाकर कितनी बात है। अब धर्म क्या चीज है वो भी समझ लेते हैं। वही सब समझ लेते हैं अभी। अस्तित्व में व्यवस्था है या अव्यवस्था? व्यवस्था है कि अव्यवस्था भाई? तो व्यवस्था को कह रहे हैं धर्म। व्यवस्था क्या कह रहे हैं? व्यवस्था क्या कह रहे हैं? धर्म। एक इकाई है अस्तित्व में या अनेक इकाई? सअस्तित्व है, सअस्तित्व है। अनेक इकाई मिलकर एक व्यवस्था है, अनेक इकाई मिलकर एक व्यवस्था है। तो हर इकाई उसमें व्यवस्था में भागीदार है या नहीं है? है। तो कैसे हो रहा है ये, इसको बड़ा अच्छे समझना चाहिए। कोई एक इकाई है ना, ऐसी अनेकों इकाइयां हैं और ये सब मिलकर एक व्यवस्था है, और हर इकाई में एक धर्म है। सब में क्या है? धर्म है। अब ये धर्म के आधार पर ही ये सभी इकाइयां में एक व्यवस्था है। अभी गोल नहीं बना, कुछ और बन गया है ना, इसका नाम क्या हो गया? एक व्यवस्था है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या निकला? हर एक इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है। तो एक तो रूप गुण स्वभाव धर्म इकाई में निहित है। ये इकाई में है, इकाई में है। ये क्या चीज है? ये कॉम्पैटिबिलिटी है। किसके साथ? व्यवस्था के साथ। और ये सभी इकाइयों में जो धर्म नाम की चीज है ना, ये एक इकाई में धर्म है। इकाई में धर्म का नाम भी व्यवस्था है ना, और धर्म का मतलब व्यवस्था भी है। इस प्रकार से हर एक इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। ये वाली बात अपने को समझ में आना चाहिए। मतलब हर इकाई में एक कोई धर्म नाम का चीज है, वो धर्म क्या कर दिया? वो धर्म कॉम्पेटेबिलिटी उस इकाई का, ताकि वो व्यवस्था में भागीदार हो सके। तो धर्म क्या चीज बना? अभी देख लो, आप समझना है अपने को। मानव सुख धर्मी है जैसे हम कह रहे हैं, तो धर्म क्या चीज है? सभी इकाइयों को ये जोड़ने वाला है या घटाने वाला है या तोड़ने वाला है? क्या लगता है आपको? चाहे जड़ इकाइयां हो चाहे चैतन्य इकाइयां हो, इसमें जड़ चैतन्य में कोई अंतर नहीं है? अगर हम देख रहे हैं, अच्छा जी, उधर की बंद करते ज्यादा ठीक था? नहीं, क्या बंद करते तुमने? कोई बात नहीं। तो जड़ चैतन्य को देखेंगे तो जड़ को जड़ से, चैतन्य को चैतन्य से, वहां कोई फर्क नहीं है। इकाई तो इकाई है। हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है। तो धर्म जो है वो हर एक इकाई को व्यवस्था में जोड़ने का काम करता है, इसी का नाम धर्म होता है। तो इकाई को इकाई से जोड़ना, जोड़ने वाली चीज जो है वो धर्म है। ये बात समझ में आना चाहिए। धर्म तोड़ने वाली चीज नहीं है, लड़ने वाली चीज नहीं, झगड़ने वाली चीज नहीं है। यदि मैं अपने धर्म में जागृत होता हूं तो मैं मानव के साथ भी और समस्त प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव जो है वो धर्म में जागृति। धर्म की स्पष्टता का मतलब इतना ही है, हमको ये समझ में आता है कि हम सब जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड ईच अदर। अब यहां पर कोई जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति का मामला नहीं बचा, अब ये उसके ऊपर की चीज चली। अब जड़ प्रकृति हो तो भी, चैतन्य प्रकृति तो भी, ये सारी प्रकृति में सभी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए अस्तित्व में एक व्यवस्था है, प्रकृति में एक व्यवस्था है। क्योंकि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार। इस प्रकार से अभी नहीं लेंगे, इस प्रकार से क्या हो गया? इस प्रकार से क्या हुआ? धर्म वो वस्तु है जो हमको जोड़ती है। ये बात समझ में आई? धर्म क्या चीज है ना, वो जोड़ने वाली चीज है। तो धर्म की स्पष्टता का मतलब हुआ अविभाज्यता की स्पष्टता होना। इसको क्या करें? धर्म की स्पष्टता का मतलब अविभाज्यता स्पष्ट होना। आवश्यकता लगने पर एक्सप्लेन होता है, आप बताइए क्या है? नहीं, क्यों कहा? क्योंकि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, उस व्यवस्था हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है, चार कंपोनेंट है। चारों कंपोनेंट को हम समझ सकते हैं, एक होने का स्वरूप, एक रहने का स्वरूप, एक प्रभाव है, एक उसका आकार प्रकार है। तो अस्तित्व स्वयं अपने आप में होना है, तो सभी इकाइयों का होना है ना, इसमें निश्चित है। इस प्रकार से ये होने होने में कोई संघर्ष नहीं है। फंडामेंटल जो मुद्दा है कि एक इकाई का होना दूसरी इकाई के लिए संघर्ष नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब साथ साथ हैं और ऐसा होना ही हमारा धर्म है, व्यवस्था है, और उस ऐसे होने में एक दूसरे का पूरकता है, एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं है। तो संघर्ष दूर कोने तक भी कहीं संघर्ष नहीं है, ये बात हमको ठीक ठीक स्पष्ट होना जरूरी है। मानव के लिए प्रकृति में मानव से किसी जीवों से किसी भी इकाई से उसमें संघर्ष नाम की कोई चीज नहीं। एक तो लॉजिकल है, दूसरा यह है कि धर्म के रूप में अगर हम देखते हैं कि इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार, धर्म का मतलब होना, अस्तित्व का मतलब होना, तो ये सबका होना होना मिलकर एक होना है। तो ये सब होना एक दूसरे में, जो आपका होना और रमेश भाई का होना, ये आपस में विरोधाभास से नहीं है, है ना, ये सब सहअस्तित्व है। तो एक का अस्तित्व दूसरे का अस्तित्व के साथ सहअस्तित्व बना, इस विधि से धर्म हमको स्पष्ट हो जाए। क्या स्पष्ट हो गया? अखंडता ही कुल मिलाकर धर्म है। अभी देखेंगे तो ये बिल्कुल नेट जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी कहीं कोई ब्रेकेज नहीं है कि जीव और मानव में कोई ब्रेक नहीं, मानव और वनस्पति में कोई ब्रेक, कहीं कहीं कोई टूटा हुआ कोई चीज नहीं है, मानव और परमाणु जो है उसमें कोई टूटा हुआ चीज नहीं है, ये सब हम सब जुड़े हुए हैं। ऐसा जुड़ने का जो स्वरूप है उसी का नाम धर्म है, ठीक है ये बात। अब धर्म ये जो अखंडता है यही कुल मिलाकर एजुकेशन का कंटेंट बनता है। एजुकेशन का कंटेंट क्या बनेगा? अखंडता है ना, अखंडता ही हमारा एजुकेशन का कंटेंट बनता है। धर्म के आधार पर शिक्षा तय होती है भाई। तो जैसे यहां से बात शुरू हो रही है, हाँ, इसके पीछे का तो कोई स्टेप है नहीं, प्रकृति है, व्यापक है, यहां से तो बात शुरू ही हो रही है। प्रकृति में एक इकाई तो है नहीं, सभी इकाइयां हैं, तो सभी इकाई मिलकर एक व्यवस्था है या अव्यवस्था? हाँ, लेकिन ये मतलब फंडामेंटल शुरुआत यहीं से, हाँ, हे से बन बात कर रहे हैं, हाँ। ये बात ठीक है, लेकिन इसमें ये तो समझ में आना चाहिए ना कि इतनी सारी इकाइयां मिलकर व्यवस्था है क्या व्यवस्था? एक अस्तित्व में व्यवस्था हम कह रहे हैं व्यापक और प्रकृति, एक हम कह रहे हैं प्रकृति में व्यवस्था, तो ये सभी इकाइयां आपस में हार्मोनियस है या नहीं है, है ना? तो ये सबका अस्तित्व सुनिश्चित है, ये वाली बात बनी। इसकी शिक्षा हो सकती है, इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, व्यापक में अनुभूति, प्रकृति का एजुकेशन, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जब भी अध्ययन की बात आएगी, जब भी समझने समझाने की बात आएगी, केवल और केवल प्रकृति को समझना समझाना है, अध्ययन का वस्तु इतना ही है ना। व्यापक का कोई अध्ययन नहीं होता है ना, व्यापक का अनुभव होता है, व्यापक में अनुभव होता है, प्रकृति का अध्ययन होता है। इस प्रकार से अध्ययन का क्या मतलब निकलता है भाई? तो कुल मिला के धर्म का अध्ययन कराना, अखंडता का अध्ययन होना है। तो सारा एजुकेशन का जो कंटेंट है वो अखंडता को स्पष्ट करना ही कुल मिला के, ये बात बनी। तो शिक्षा जो है धर्म का मतलब आगे का स्वरूप है ना, धर्म, धर्म से शिक्षा गाइडेड होती है। अभी तो धर्म स्पष्ट नहीं हुआ तो मत संप्रदाय में चले गए, तो वो सब लड़ने के लिए चले गए हो, तो हाँ अखंड होने की जगह खंड हो गया। तो हम जो भी एजुकेशन कर रहे हैं, अब जो भी हमारी बातचीत होगी, एजुकेशन का मतलब क्या, हम लोग जो बोलते हैं भाषा और आचरण, सारा सिलेबस निकल के आ रहा है भाषा और आचरण, तो हमारी भाषा में अखंडता प्रकट हो रही है या नहीं हो रही है? अखंडता का जो तात्विक मतलब यही हुआ कि सब कुछ परमाणु से ही बना है, एक ही लड़ी है, एक ही लड़ी जुड़ी हुई है। आप और हम में भी खाली परमाणु की बात नहीं हो रही, अब हम सब में भी कोई खंड नहीं है, है ना, ये पूरा एक नेट है, ये पूरा एक नेट ही है, इसमें एक कड़ी अलग से कुछ नहीं है। इस स्टेटमेंट से क्या कहना चाह रहे हैं? इस स्टेटमेंट से ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है, अगर एक में कुछ बदलता है तो पूरे नेट में कुछ बदलता है। तो हमारा सारा कार्य व्यवहार सोच विचार जो है वो अब इस अखंडता के स्वरूप में होना है, है ना। अब सारा बोलचाल जो भाषा की हम बात कर रहे हैं वो भाषा में खंड होना है कि अखंड होना है, इतना तय करना पड़ेगा। जैसे हम अभी सामान्य रूप से भी गेट से निकलने के बाद बात करते हैं, वो शिक्षा का वस्तु बनता ही है। ऐसी शिक्षा में, ऐसी शिक्षा में आप जो कह रहे हो उसमें कोई खंड हो रहा है या अखंड हो रहा है, आप देख लीजिए, पता चलेगा आपको, तुरंत सुना देगा। तो खंडित शिक्षा हो जाएगा, खंड होगा तो, है ना। तो हमारे मानस में क्या बैठा हुआ है, क्या बैठने की बात है कि हम सब मिलकर साथ साथ ही हैं, मानव मानव जाति अविभाज्य है, ये अखंडता की बात बनी। मानव प्रकृति भी अविभाज्य है, मानव प्रकृति विहीन नहीं है, प्रकृति है ना मानव विहीन नहीं है, तो ये सब अविभाज्य है। ये अविभाज्यता की शिक्षा होती है, इसमें कोई आपको अनुभव नहीं करना है बड़ा मेडिटेशन करने की, उसको आपको सभी सभी विधियों से, प्रयोग विधि से, व्यवहार विधि से, तर्क विधि से, तीनों तरह की विधि से आप इसको अध्ययन करते हो, अध्ययन कराते हो, और कुल मिला के हमको समझ में आता है कि ये सब अखंड है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो धर्म क्या चीज बना, अभी चारों अवस्थाओं को जोड़ने वाला चीज क्या हुआ, वो धर्म है। जैसे एक पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीव, ऐसा लग रहा है एक अवस्था आगे दूसरी आगे, अब इसके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, तो ये सब में कनेक्शन क्या है। धर्म धर्म जो है अखंड है, वो वैसे ही है, होना उनका यथावत है, हमारा होना उनके होने में कोई भेद नहीं है, है ना। ठीक है ना, बात एकदम सिंपल समझिए, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पदार्थ अवस्था धर्म होना, होना धन पुष्टि, होना धन जीने की आशा, और होना धन सुख सुखपूर्वक जीने की आशा। हाँ, तो वो अब चारों में मतलब चारों है हमारे पास। तो धर्म में ये सारा अखंडता है, उसके आगे रहने का स्वरूप अलग अलग है। पदार्थ अवस्था जिस प्रकार से रहता है हम नहीं रहेंगे, जैसे जीव जैसे रहता है वैसे हम नहीं रहेंगे। हाँ जी, इसको थोड़ा ठीक, अभी प्रश्न को पहले पकड़िए, ये जो इन्होंने बात कही कि सबके होने में कोई एडिशन हो रहा है, पदार्थ अवस्था का होना अस्तित्व मतलब बने रहना खाली, ये उसका होना है। वनस्पति का वो बने रहते हुए पुष्टि करना, तो अभी देखेंगे तो धर्म में ही ग्रोथ हुआ है ना, एक प्रकार से जुड़े हुए रहकर भी कोई उसमें वैल्यू एडिशन है, वो जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ के जड़ अलग नहीं हो गई उसकी, है ना। तो पदार्थ भी है और वनस्पति भी है, लेकिन वनस्पति है के साथ प्लस कुछ हो गई है, तो रूट में तो वो उसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ, वो एड ऑन होना मतलब ये नहीं कि उससे अलग हो गया। ठीक, इस विधि से क्या निकला कि अब वनस्पति के साथ जीव आया, जीव का भी है ना। अब लेकिन इसका अंतर क्या हो गया, तो ये जो एडिशन आया उससे क्या अंतर हो गया, रहने का स्वरूप बदलते चला गया। रहने का स्वरूप बदलने से क्या हो गया कि पदार्थ अवस्था में रूप प्रमाणित हो गया, और वनस्पति में जो गुण प्रमाणित हो गया, और जीवों में स्वभाव प्रमाणित हो गया, तो क्या निकल गया कि धर्म धर्म में ये जो एडिशन आया है ना, अब इकाई में जो रूप गुण स्वभाव धर्म में चार कंपोनेंट है, जिस प्रकार से हमने परमाणु में देखा कि पहले सम विषम क्रिया प्रमाणित हुई, और उसको मध्यस्थ बल मध्यस्थ क्रिया को प्रमाणित होने के लिए जो जड़ है वो चैतन्य हुआ। अब इसी प्रकार से अगर ठीक से देखते हो तो ये चार तरह की जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्था क्यों प्रकट हुई ये आपको समझ में आ सकती है। ये अवस्था इसलिए प्रकट हुई कि ये जो चार तरह की जो चीजें हैं एक इकाई में, रूप गुण स्वभाव धर्म, मतलब ये निकला इन चारों को प्रमाणित होने के लिए चौथी अवस्था चाहिए थी, इसलिए अस्तित्व में प्रकृति में सिर्फ चार ही अवस्थाएं। तो रूप पदार्थ अवस्था में प्रमाणित हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पर जो धर्म है वो होना है, अस्तित्व सहज होना। गुण सॉरी गुण ये जो वनस्पति जगत में क्या हो गया, एक एडिशन आ गया, होना धन पुष्टि, तो पुष्टि को प्रमाणित करने के लिए ये सब चला डीएनए आरएनए है ना, और वो पुष्टि धर्म को प्रमाणित किया, तो गुण प्रमाणित हो गया, उसके आधार पर आगे जीवों में स्वभाव प्रमाणित हो गया, और मानव में धर्म प्रमाणित होने की बात है। तो ये जो अवस्थाओं में जो विकास हुआ, ये जो चार अवस्थाएं क्यों बनी, और चार ही क्यों, पांचवी क्यों नहीं, छठी क्यों नहीं, है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमको समझ में आता है, क्योंकि हर इकाई में मौलिक रूप से चार चीजें हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म, चारों ने प्रकाशित होना है, प्रमाणित होना है, और होने का अंतर होता है तो रहने का स्वरूप में अंतर आता जाता है। जैसे जो जीव है वो क्रूर अक्रूर स्वभाव से रहते हैं, और जो वनस्पति है वो सारक मारक स्वभाव से रहती है, पदार्थ अवस्था संगठन विघटन से रहता है। ये बात समझ में आ गया, तो स्वभाव विधि से कौन प्रमाणित हो गया, जीव प्रमाणित हो गया, स्वभाव विधि से हम प्रमाणित नहीं हो पाएंगे। सोचो सोचो, देखो क्या हम सोच रहे है ना, हम किसी को मिलने जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, उसका स्वभाव कैसा देख लो, जबकि स्वभाव विधि से हम प्रमाणित हो ही नहीं सकते। स्वभाव देखने की चीज ही नहीं है, स्वभाव तो एक्वायर्ड है, या तो अभाव होगा या स्वभाव होगा, या तो अभाव होगा नहीं तो स्वभाव होगा, है ना। क्योंकि मानव में वो, मानव में क्या है, एक फॉर्मूला क्या है, हे होना रहना, ठीक। तो धर्म की स्पष्टता कराओ तब जाके ये रहने का स्वरूप जगता है। तो स्वभाव की स्पष्टता से मानव में धर्म की स्पष्टता से मानव में स्वभाव की जागृति को सुनिश्चित किया जाता है। अब अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है अपना? हाँ, ये बात समझ में आ गई। हाँ, जब तक धर्म को समझेंगे नहीं हम प्रमाणित नहीं होंगे। अब धर्म क्या है, अब धर्म क्या हो गया? तो मानव में अगर देखेंगे तो मानव में सुख धर्म है, मानव में सुख धर्म है। और धर्म का दूसरा परिभाषा क्या है? व्यवस्था। तो सुख धर्म और व्यवस्था, ये दोनों जुड़ना जरूरी है। तो क्या होना है? सुख के अर्थ में व्यवस्था को होना है। क्या होना है? फटाफट तो नहीं कर दिया? तो मानव में धर्म क्या, धर्म की स्पष्टता कर रहे हैं। मानव में धर्म क्या है? सुख है, और धर्म का मतलब व्यवस्था। तो अब क्या होना, क्या निकला? सुख पूर्वक जीने की, सुख और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था। ये बात समझ में आया? तो मानव को क्या समझना है, मानव का सुख क्या है और मानव का सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, इसको कह रहे हैं होना। ये होना हो गया, इसी को कह रहे हैं समाधान हो गया। ये दोनों को कहा समाधान। अब समाधान होने के बाद स्वभाव में जागृति है। समाधान के पहले अभाव है, समाधान के पहले क्या है? अभाव। समाधान के साथ स्वभाव। महिमा देवी समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? माइक दे दो महिमा देवी। रेंदु रेंदु उठा लेंगे बाद में। हेलो, यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि जब तक समाधान नहीं है खुद में तब तक खालीपन ही है, अभाव है। और समाधान कहाँ से आएगा ये बताओ ना, समझने से। हाँ जी, बोलो बोलो। क्या पूछो है? मतलब मैं अभी आई तो पूरा नहीं। अच्छा, अभी आई क्या आप? हाँ। अभी तो माइक दिया आपको, अभी क्यों आई आप? किचन में लेट हो। हाँ, एक फार्मूला निकाल लिया किचन। सीधा ही भैया किचन से, बस दूध रखे तो जल्दी करना चाहिए था। चलो माइक दूसरे को दो किसको। सुबह 12 बजे से लग जाएगा ताकि किचन में से जल्दी निपट जाएगा। और कोई बताएगा क्या समझ में आया? प्रियल किधर है? वैन पे इंदौर गई? सावनी, नयन, शिखर, ठीक। कौन बता सकता है क्या कह रहा? हाँ, चंद्रशेखर भैया आप बताओ। पहले आप रूप के बारे में बोला। हाँ, वो तो हो गया। ये धर्म स्वभाव के बारे में कुछ बता। धर्म जो है उसकी स्पष्टता नहीं है मानव में, ठीक। तो अगर उसको स्पष्ट करे तो वो स्वभाव में जागृति आ जाएगी। तो मानव में हाँ, ये वाला ले लीजिए। कौन सा कुड़कुड़ कर रहा पता नहीं चला। नहीं, यही वाला कुछ, दोनों में से एक बंद कर देख लीजिए कौन सा आवाज कर रहा है। तो मानव में स्वभाव प्रमाणित होने की जरूरत नहीं है, धर्म स्पष्ट होना चाहिए और जीव में स्वभाव जो है वो प्रमाणित है ऑलरेडी। क्रूर स्वभाव से जीव जो है व्यवस्था में भागीदार हो गए और जीने की इच्छा। हाँ, जीने की इच्छा तो धर्म हो गया, जीने की इच्छा वहाँ कोई प्रमाणित तो नहीं है। हाँ। वहाँ जीने की इच्छा प्रमाणित नहीं है, वहाँ पर क्रूर अक्रूर स्वभाव प्रमाणित हो गया। जैसे वो क्या कर दिए, अपने पूरे जीवों में जो संतुलन को पैदा कर दिया। स्वभाव क्या चीज है वो समझेंगे अपन अभी। स्वभाव का मतलब होता है कि वो जो इकाई है उसके समान इकाइयों के साथ संतुलन को बनाने का नाम होता है स्वभाव, है ना। तो जीव ने क्या कर दिया, जीव ने बेसिकली क्रूर अक्रूर स्वभाव से अपने जीवों की संख्या को संतुलित कर दिया। हाँ, मात्रा के रूप डेफिनेट में हो गया, वो डेफिनेट हो गया। ठीक। हाँ, तो वो क्रूर अक्रूर मतलब एक शाकाहारी एक मांसाहारी। हाँ, मांसाहारी शाकाहारी होके वो व्यवस्था में भागीदार हो गए। हाँ, है ना। हाँ, तो स्वभाव वहां पर प्रमाणित हो गया है। हाँ, अब मानव में जो प्रमाणित होना है वो धर्म प्रमाणित होना है। ठीक है, आगे बताइए। और व्यवस्था, धर्म मतलब व्यवस्था। धर्म के दो मतलब है, मानव में धर्म का मतलब सुख और धर्म का मतलब प्रकृति में क्या है, व्यवस्था। ठीक हो गया। सुखी होने के लिए व्यवस्था। अब मानव में जो होना क्या है, धर्म की स्पष्टता का मतलब क्या, अविभाज्यता की स्पष्टता होना है। तो मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ ये सुख की बात है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था की बात है। तो इस प्रकार से सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था अगर समझ में आ गई तो हमारा होना समझ में आ गया, उसी का नाम समाधान। अब रहना बचा, होना समझ में आ गया तो रहना भी समझ में, रहना होगा। अब रहने से क्या होगा, रहने का मतलब स्वभाव, स्वभाव में आ जाएगा। तो धर्म जागृत हो गया, यानी धर्म की स्पष्टता हो गई तो स्वभाव जागृत हो जाएगा। तो भैया स्वभाव को डेफिनेट करना है, हो जाएगा ना। अभी वो तो देखो करते हैं। हाँ। जब तक अभाव है, अभाव व्यक्त कैसा होता है, दीनता हीनता क्रूरता के रूप में अभाव व्यक्त होता है। ये तो आप लोगों को स्पष्ट ही है भैया। स्वभाव में समाधान आएगा क्या ना, धर्म में समाधान है। फिर स्वभाव में क्या आएगा बताया ना, देखो ना, ये धर्म में होना है तो धर्म में स्पष्टता होनी किस बात की, अविभाज्यता की। अविभाज्यता ही सुख का स्वरूप है और ऐसे सुखी होकर अविभाज्य रूप में जीने का डिजाइन, इसका नाम व्यवस्था। तो होना क्या है मानव में, मानव में क्या हुआ, कल्पनाशीलता में क्या होना है, समाधान होना है। समाधान क्या हुआ, उसको सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था समझ में आ गई। तो होना बराबर समाधान, तो धर्म बराबर समाधान। ये बात समझ में, तो धर्म से, धर्म में स्पष्टता होने से समाधान हो गया। तो होना समझ में आ गया, तो होने के आधार पर अब रहना जागृति है। तो अब स्वभाव की जागृति हो गई। अभाव में क्या था, अभाव में तीन तरह का स्वभाव, दीनता का स्वभाव, हीनता का स्वभाव और क्रूरता का स्वभाव। दीनता हीनता क्रूरता कोई मानव का स्वभाव नहीं है, अमानवीय स्वभाव कहा गया। ये क्या है, अभाव है। क्या बात का अभाव, स्वभाव को, स्वभाव को करंट कहां से चाहिए, धर्म से। उसका इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कहां से है, धर्म से। और धर्म स्पष्ट नहीं है तो स्वभाव में क्या हो गया, एब्सेंस हो गया। तो आदमी का कोई स्वभाव बना ही नहीं। अब स्वभाव नहीं बना तो क्या करेगा वो, अभाव हो गया। तो अभाव में क्या करता है, प्रतिक्रिया। अभाव में क्या करेगा वो, प्रतिक्रिया। जैसा सामने से आया वैसा निपटा दिया, जैसे को तैसा, जैसा दिखा वैसा निपटा दिया। तो अभाव के कारण, हाँ जी कहाँ थे, अच्छा बता देते, हम लेट शुरू करते। तो अभाव के कारण क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गई। अभाव क्यों हो गया, धर्म की स्पष्टता नहीं हुई, है ना। धर्म क्यों नहीं स्पष्ट हुआ, क्योंकि मानव का अध्ययन नहीं हुआ, अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में देखा ही नहीं गया। धर्म का मतलब ही है अविभाज्यता, और जिस प्रकार से धर्म के बारे में पढ़ा लिखा हमने उसमें तो कोई अविभाज्यता है ही नहीं, वहां तो सब माया ही है। इस विधि से धर्म के अस्पष्टता से मानव में अभाव ही रह गया। बच्चा जो है वो स्वभाव में जागृत होने के लिए काम करना चाहता है ना। वो जब भी किसी सुखी आदमी को देखता है उसको वो अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है उसको, ये नेचुरल चॉइस, न्याय का याचक। क्या न्याय की याचना करता है भाई, आपसे ये याचना है कि आप आपके साथ रहकर उसका जो स्वभाव है वो उसमें जागृत हो जाएगा, ये याचना करता है। तभी तो कोई सुखी आदमी दिखता वहां जाकर खड़ा रहता है उसके पास, दुखी आदमी के पास नहीं जाता वो, है ना। तो जब भी उसको कोई सुखी दिखता है उसके पास तो लपक लेता है। तो उसमें चाहत किस बात की, स्वभाव में जागृति की। अब इसको बहुत अच्छे से समझिए, स्वभाव में जागृति की चाहत लेके वो किसके पास जाएगा, जिसका स्वभाव सुख का होगा उसके पास जाएगा, जिसके स्वभाव में सुख नहीं होगा उसके पास काहे को जाएगा, वो जाएगा नहीं वहां से, वहां से खिसक लेगा। ये बात समझ में आती है। तो बालक जो अपने सुख की तलाश में भटक रहा है, घूम रहा है ना, क्योंकि वो अपने में सुखी कैसे हो जाओ, उस स्वभाव से संपन्न होना चाहता है। उसको कोई सामान वामान नहीं चाहिए अभी, है ना, अभी सब बच्चों को सामान नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो सुखी होने के लिए ये अपने स्वभाव में जागृति पाना चाहते हैं, है ना, विश्वास पाना चाहते हैं। और इसीलिए वो जो भी उनको सुख जैसे दिखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया मैचिंग है, मैचिंग तो परफेक्ट है। हम कब पूरे नहीं पढ़ते हैं, इतनी सी बात है। तो धर्म की अस्पष्टता होने से अभाव होता है, क्योंकि उसको जो ताकत चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तब आदमी क्या करेगा, प्रतिक्रिया में जीना शुरू करता है। काय में जीता है, प्रतिक्रिया। ये बात समझ में आई हिमांशु भैया, कुछ ऑल सेट? ठीक, छोटी सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं भैया। हाँ, ऑनलाइन से अनिश भैया का क्वेश्चन है। हम स्वभाव विधि से प्रमाणित नहीं हो सकते, मतलब धर्म को प्रमाणित करने का क्या कार्यक्रम निकलेगा? धर्म से प्रमाणित होंगे ना, धर्म समाधान है ना, धर्म समाधान है। ऐसे समाधान संपन्न होने के बाद स्वभाव तो जागृत हो गई, प्रमाण धर्म का होगा ना, कि है ना, हम धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, वो थोड़ी प्रमाण होता है। प्रमाण हमारे में समाधान का प्रमाण होता है, जब भी प्रमाण होगा तो समाधान का होगा, है ना। मान लो कोई धीरता वीरता उदारता के साथ जीता है, ये तो मैकेनिज्म होगा, स्वभाव के बिना तो काम चलेगा नहीं। लेकिन अब प्रमाणित क्या होगा, कोई एक आदमी धीरता वीरता उदारता पूर्वक जिया तो धीरता वीरता उदारता थोड़ी प्रमाणित हो रही है, प्रमाणित हो रही है मानव में समाधान है भाई, तभी धीरता है उसमें, तभी वीरता है, तभी उसमें उदारता है। ये बात समझ में आ गई? तो मनुष्य में होना प्रमाणित होना है, रहने के आधार पर। रहना तो स्वभाव विधि से ही है, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रमाणित कौन होगा, होना प्रमाणित होगा भाई। धीरता वीरता दया कृपा करने वाले आदमी में हम समाधान का प्रमाण मानेंगे या स्वभाव का प्रमाण मानेंगे? स्वभाव मैकेनिज्म है फिर। स्वभाव क्या है? एक रहने का स्वरूप है ना, जिसको हम रहना कहते हैं। वो मानव में रहना क्या है? स्वभाव के साथ रहना है। क्या मतलब निकलता है इसका, थोड़ा सा उसको और समझ लेते हैं। अगर यहां तक बात, जो भी बात यहां तक समझ में आई हो, बैठ जाओ बच्चे लोगों, मॉलिकुलर मूवमेंट थोड़ा कम किया जाए जी। यहां तक की बातचीत में कोई अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो, ये कम कर दिया क्या तुमने? थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ा हल्का, बस बस बस। और स्पष्टता के लिए माइक हिमांशु भैया के पास पहुंचाया जाए। और इसमें मतलब वो लाइन शायद कवर हो गई हो तो मुझे नहीं क्लियर हुई कि प्रमाणित करने का कार्यक्रम क्या निकलेगा, किसी भी तरीके से प्रमाणित करने का कार्यक्रम ऐसा लिखा था उस लास्ट लाइन तो वो। अरे समाधान को प्रमाणित करने के लिए समाधान पूर्वक जीना, दोनों मिलाकर प्रमाणित क्या हुआ? जीना प्रमाणित हुआ या समाधान प्रमाणित हुआ? मानव में क्या चीज प्रमाणित होता है? समझ ही प्रमाणित होता है ना। अरे जीने विधि से प्रमाण कौन हुआ? कल्पनाशीलता वश हम काम करते हैं ना, कोई निर्णय पूर्वक हम काम करते हैं, निर्णय के अनुसार जीते हैं तो जी लिए, तो प्रमाणित क्या हुआ? क्या हुआ? कल्पनाशीलता प्रमाणित हुआ ना, मतलब समाधान के रूप में। भैया जब ये कह रहे हैं कि अस्तित्व व्यवस्था है, व्यवस्था से आशय ये लगता है कि जो सारी इकाई है, जो सारी एंटिटी है, उसका होने और रहने का स्वरूप एक हार्मनी में है। वो प्रकृति की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब आदमी में भी होने का स्वरूप तो यही है, रहने का बचा है, लेकिन होने का स्वरूप तो जुड़ा ही हुआ है, अखंडता है, अविभाज्यता है, यही होने का स्वरूप है। ये तो है, ये है होना। उसको समझने से होना हुआ। आपको आपके कल्पनाशीलता में आ गया तब होना दिख रहा है आपको, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। क्या करा, आवाज कम किया मेरा, तो इनका मॉनिटर में कम करो, इनका मॉनिटर में बहुत आवाज है, क्योंकि वो गाना गा रहे थे ना जब, ऑक्स मॉनिटर वाला, हेलो हेलो, हमारा वाला बढ़ा दो भाई, यस हाँ जी। तो क्या समझ में आया कि है तो सभी चीजें, मानव तो अखंड ही है, लेकिन मानव में कल्पनाशीलता है। ठीक हो गई बात। अब एक घटना और घटनी इसमें कि जो है वो समझ में आ जाए तो क्या है और क्या होना है पता चला ना। सुन के कर लो ना तुम, ठीक है यार, वहीं तो बैठे हो तुम। हेलो हेलो, हाँ जी, अभी ठीक हो गई, कम हो गई, थोड़ा बढ़ सकता है, बता रहे इधर इधर कम हो गया शायद। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरी वाली तो कम है। हेलो, यहाँ मॉनिटर बढ़ा दो, मेरे को तो मेरी आवाज से काम चल जाता है। हेलो है मॉनिटर, हाँ अभी अभी इनका ट्रेनिंग होने में पूरा एक साल लगेगा, इतनी सी मशीन है। ठीक है ये बात, जिसमें चार पांच तो बटन होते हैं एक आदमी के साथ, उसमें इतना समय, जिंदगी को सेट करने में कितना समय लेगा भाई। माइक दीदी को, माइक दे दो भाई, भैया ये पूरा कर दीजिए, पूरा कर देते, फिर दीदी होल्ड करना, भूल मत जाना, थोड़ी सी आवाज ज्यादा है भाई, थोड़ी कम करोगे मेरी वाली, कान में लोड हो रहा है। हेलो, कम करिए, बस बस बस बस, हाँ जी। भाई जी, तो जो अस्तित्व में आपने जहां से शुरू किया था वहां आपने बताया अस्तित्व में व्यवस्था है, ये जो चार्ट बनाया प्रकृति में व्यवस्था बोला। अच्छा, इकाइयां है ना इतनी सारी। ओके, तो जो मानव का, मानव से जो जुड़ाव है, जो अविभाज्यता है, जो अखंडता है, ये होना है क्या, मतलब ये आदमी, मतलब मानव में ये स्पष्ट हो जाना है, स्पष्ट होना है, यही धर्म है, धर्म की स्पष्टता जो कह रहे हैं वो ये है। उससे होना समझ में आ गया कि हमारे आज हम जो हैं, कल को हमको क्या होना है, ये मानव है तो परिवार क्या होना है ना, व्यवस्था क्या होना है, अगला बिंदु तय हुआ ना। नहीं आया समझ में? अरे दीदी अच्छा, वो आज पूछ लिया आपने, अस्तित्व में बोल रहे हैं कि व्यापक और प्रकृति दो चीजें हैं, उसको कह रहे हैं अस्तित्व में एक व्यवस्था है, अस्तित्व अपने में एक व्यवस्थित है ना। और आवाज कम हो गया, और जो प्रकृति में बोलेंगे तो भी व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था है प्रकृति में, बहुत सारी इकाइयां एक साथ रहती है, तो वो हारमोनी में है या नहीं है, तो हारमोनी में है ना, एक दूसरे में संगीतमय है। ठीक है ये बात, ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं काय का कर रहे हैं, इकाई का, वस्तु का, ये प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं ना, अभी अस्तित्व की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहां पर, तो नहीं है ना, तभी तो लाल निशान बताया, क्यों नहीं है ये तो बताया, क्यों क्यों नहीं है बताओ, नहीं है। अब ठीक बोला आपने, तो मानव कल्पनाशील है, कल्पनाशीलता वश भ्रम आ गया है ना, जागृति विधि से भ्रम का निवारण हो जाता है, तो मानव में धर्म की स्पष्टता होती, तो मानव में एक और क्रिया घट गई होना। अब ये क्या चीज बन गई, दो पॉइंट हो गए ना, हम अभी क्या हैं और क्या होना, इसलिए मानव में अब कल्पनाशीलता की तृप्ति के साथ काम होने वाला है, क्या है और क्या होना, ये दो पॉइंट हो गए ना, ये दूसरा मुद्दा हो गया, इसीलिए मानव में दिशा की पहचान यहां पर है और क्या होना है ये हमको समझ में आ जाता है ना। है तो सब स्थूल रूप में देखेंगे तो जैसे बाकी गाय रहती है वैसा आदमी रहता है, लेकिन आदमी ऐसा नहीं है, आदमी को कल्पनाशीलता में सारा उत्तर चाहिए, तो क्या क्या चीजें हैं उसका अध्ययन करके मानव को ये समझ में आता है कि कैसा हमको होना है, कैसे हमको फिर रहना है, इस प्रकार की बात बनती। तो हे के साथ होना जुड़ा तब रहने का चित्र हमको समझ में आया। तो भैया फिर से एक बार, है क्या और होना क्या है, फिर से मतलब है क्या अस्तित्व में, अस्तित्व में मतलब मानव है, प्रकृति में मानव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये है, कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, ये सब है। अब क्या होना है, हाँ वस्तु जो जितनी है वो है ठीक। अब इसके आगे तो इनके बीच ये में सब मिला के एक व्यवस्था है या नहीं? एक ये व्यवस्था है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। जब आप कह रहे हो का क्या मतलब है? पूरी प्रकृति में व्यवस्था है या नहीं है? हार्मनी कह रहे व्यवस्था है, देखिए ये तो स्वीकार होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ जो पहुंचना चाहिए उसको पकड़ना। हाँ, उसका अर्थ पहुंचने का मतलब ये वाक्य लक्ष्य है, दिशा है, कार्यक्रम है, संबंध है, लक्ष्य है, दिशा है, कार्यक्रम है, संबंध है, सब कुछ है ना। ऐसे है बस, ऐसा तो नहीं है, उसके साथ पूरा एक कार्यक्रम है, पूरा वो चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम कह रहे हैं कि ये है व्यवस्था के रूप में है। मानव में ये सब चीजें समझ में आ गई तो एक और घटना घटी, समाधान हो गया। होना क्या हुआ मानव को? समाधान। ठीक। अब मानव को समाधान हो जाने के बाद अब रहने का स्वरूप बना। प्रकृति में पहले से ही है और रहना चल रहा था, जैसा है वैसा रहता था। मानव में एक क्रिया होना वाली घटना क्यों घटी? क्योंकि मानव कल्पनाशील हो गया। कल्पनाशीलता को दंड है क्या? नहीं, कल्पनाशीलता हमारा वैभव है, मानव स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्रता के कारण कल्पनाशीलता मिली, तो अब कल्पनाशीलता में पहले बैठना जरूरी है कि क्या है और क्या होना है। ये दोनों मिल गया तो समझ में आ गया, समाधान हो गया। तो होना क्या है मानव में? समाधान। वेरी गुड। तो मानव में क्या होना है? समाधान। अब उसके बाद समाधान पूर्वक रहना। जब समाधान पूर्वक रहते हैं तो अब ये अभाव प्रतिक्रिया दीनता इनता कुटता की जगह पर अब जो कुछ आता है वो धीरता वीरता उदारता की बात बनती है। ये बात अपने को समझ में आती है। हाँ, रहना नेचुरल है। फिर अभी कुल मिलाकर होने पे काम होना है। धर्म की शिक्षा होगी, स्वभाव की जागृति होना है। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हुआ शिक्षा विधि से, ऐसा पढ़ाया ना अपन ने। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना, तो क्या शिष्टता का दृष्टि उदय हो गया? समाधान होने से शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो गया, है ना भैया जी? तो जो है के आधार पर जो होना है जी, है का अध्ययन, है का अध्ययन, और जो होने का स्वरूप है समाधान, समाधान समाधान को वापस समझे तो क्यों और कैसे का उत्तर? नहीं, यहाँ पे समझो ना, धर्म की स्पष्टता कराई तो धर्म में दो रूट निकले ना भाई। हाँ, मानव में धर्म को पहचान कराया सुख के लिए, और आपको सुखी होना है तो आपको व्यवस्था में जीना यही सिखाना पड़ता है। कुल मिला के व्यवस्था में जिए बिना आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ठीक। तो सुख बराबर व्यवस्था, इसी का नाम समाधान है, सुख बराबर व्यवस्था। तो सुख पूर्वक जीने की एक व्यवस्था ही समाधान है, अब ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो धर्म की स्पष्टता में मानव का धर्म सुख, और धर्म का दूसरा स्वरूप सुख है ना, एक जीने की एक व्यवस्था है ना। ऐसी व्यवस्था में हम सुखपूर्वक जीते हैं, यही तो स्पष्ट कराना। और क्या स्पष्ट कराना है? जो किशन भैया पूछ रहे कि क्या स्पष्ट कराना है इसमें, हम सबका सुखी एक व्यवस्था में जीने से ही होता है। कुल मिला के ये कराना है। ये समझ में आ गया तो समाधान हो गया, ये समझ में आने से समाधान हो गया। क्या कह रहे दीदी? आप कुछ कहने वाले थे, अभी हिमांशु भाई ने माइक छोड़ा नहीं है, भूल मत जाना क्या कहने वाली थी। मिलते जा रहा है क्या दीदी? मैं सोचा आपकी आवाज रिकॉर्ड हो गया, आप बोले नहीं। बोलो, पकड़ो, छोड़ दिया। हेलो, आ रही आवाज? आ रही, आ रही। मैं ये बोल रही थी कि जैसे तीनों अवस्थाओं में कुछ चीज हो गई और उसकी परंपरा बन गई, फिर चौथी अवस्था माइक थोड़ा पास रख लो दीदी। हाँ, तो जब चौथी अवस्था में जो चीज हो गई, यानी होना हो गया, रहना नहीं हो पाया है, पर अब किसी एक ने प्रमाणित कर लिया ना उस चीज को, और जबकि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता दोनों चीज होने के बावजूद जब एक बार हो गया अस्तित्व में, समाधान हो गया, जागृति हो गई किसी को, तो उसकी परंपरा जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। जल्दी कर देते हैं, कल से कर देते हैं। नहीं, वो स्वयं के ऊपर है, लेकिन हर जगह परंपरा एक बार बनी, जब भी कुछ इवॉल्व हुआ तो उसकी परंपरा बन गई, आगे से फटाफट हुआ। चौथी जगह पे जब हुआ है तो उसका समय, हालांकि समय अस्तित्व में ऐसे कोई माने नहीं रखता, लेकिन फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी लेट हो रहा है, ऐसे क्यों लगता है? अभी क्या है दीदी, एक तो अनुभव विधि से, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अनुसंधान विधि से धर्म की स्पष्टता हो गई। एक काम बचा हुआ है शिक्षा विधि से धर्म की स्पष्टता। तो अभी आधा पाठ हो गया, आधा पाठ होना बचा है। तो शिक्षा में अविभाज्यता को कैसे पढ़ाना है ये काम बचा हुआ। तो ये तो मानव ने सोचा ना कि शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन अस्तित्व में क्योंकि हम बोल रहे हैं हर चीज की एक व्यवस्था बनी हुई है तो नेचुरल होगा कि वो शिक्षा माध्यम में भी बनाई हुआ होगा कुछ, मतलब ऐसा होना चाहिए से लग रहा है। चाहिए नहीं, नेता वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि हर चीज अस्तित्व में बनी हुई है, हम उसको खाली देख पा रहे हैं जी, तो उसका माध्यम जो शिक्षा एक व्यवस्था के रूप में हम देख रहे हैं उसका भी कुछ बना हुआ ही होगा। ठीक है, तो फिर वो लेट होने का कारण क्या हो रहा है, जबकि कल्पनाशीलता भी है, कर्म स्वतंत्रता भी है और इस बात का जागृति से जुड़ा हुआ भी कि एक जने को हो चुका है, देख भी पा रहे हैं और परेशानी भी दिख रही है, उसके बावजूद भी फिर लेट हो रहा है। ठीक है ना, देखो लेट वेट की बात नहीं है, आपका प्रश्न ये है कि एक आदमी को हो गया तो सभी को हो जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। हम भी सहमत है, एक आदमी को होने के बाद सबको हो जाना है, प्रक्रिया क्या है? शिक्षा उसका प्रक्रिया है। तो शिक्षा में अभी कहाँ हुआ है ना, तो शिक्षा में अपन हाथ पांव मार रहे हैं। अब शिक्षा क्या है, देखो अब शिक्षा इसके बीच में फंसी हुई है, मानव का सुख और व्यवस्था के बीच में शिक्षा, तो ये भी तो इनबिल्ट होना चाहिए था ना। तो इनबिल्ट है ही, तो उसको पहचान पाने में क्यों ये हो रहा है फिर? नहीं नहीं आ? भूल गया मतलब? नहीं नहीं ठीक है, वो है पर पता नहीं, ऐसा नहीं है ना, मानव में कल्पना चलता ऐसा नहीं है कि है और हमको पता नहीं, खाली ऐसा नहीं है। हाँ। भाई भूल गए ऐसा नहीं है, पता नहीं है ठीक है ना, पता नहीं है ठीक है, भूल नहीं गए तो भूल गए मैं तो था याद भूल गए ऐसा नहीं है। तो ये हमको समझ में आ जाए कि आप जो कह रही है वही मैं भी कह रहा हूँ कि है ऐसा ही प्रावधान, लेकिन प्रावधान क्या है, एक आदमी को समझ में आया दूसरे को अब शिक्षा विधि से समझ में आएगा, ये प्रावधान है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये नियम के तहत ही हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे कि ये जो कुछ घट रहा है ये नियम प्रक्रिया के तहत ही घट रहा है, ये सब होना ही है इसलिए हो रहा है, ये सब होना है इसलिए हो रहा है, ये है ना। तो एक को अनुभव हो गया तो उसने शिक्षा को का वस्तु बनाया, तो हमारे को किसी न किसी को समझ में आना था, हमारे को समझ में आने के बाद अब वो शिक्षा में आना ही आना है और उसी क्रम में हम खड़े हैं। तो हम कोई बहुत अभी ये जो हमको लग रहा है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अब ये होने वाले क्रम में बात हो रही है, हम अपना काम कर रहे हैं इसमें कोई मना ही नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है नियम संगति हो रहा है, ये नियति सहज विधि से हो रहा है, ये कोई ऐसा अजय दामा कर रहा है ऐसा नहीं है, है ना, अजय दामा कर रहा है या नीतू कर रही है ऐसा नहीं है, ये सब कैसे हो रहा है, ये नियम की विधि से हो रहा है तभी ये होगा, नहीं तो होगा ही नहीं है, तो है ना। अस्तित्व में यही सब प्रयोजन है, यही सब नियम है। भैया एक सवाल है इधर। हाँ जी भैया, थोड़ी स्पष्टता जी भैया। हमने वो जो पहला वाला चार्ट था जहाँ शिक्षा विधि शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय वाली बात कही जी भैया, और फिर अभ्यास की बात कही थी कि शिष्ट मूल्यों का अभ्यास और फिर उससे स्वीकृति और वो वाला व्यवस्था में भागीदारी वाला, वो उसको जोड़ते हुए फिर मैं इसको देखता हूँ जहाँ हम बोल रहे हैं कि होना पूर्वक रहना है जी भैया, लेकिन हम देखते हैं तो प्रक्रिया तो रहना पूर्वक होना पे जा रहे हैं हम लोग अनुभवगामी विधि में, ऐसा लगता है कि हम अभ्यास करते हैं, जैसे प्रमाणित आदमी जीता है प्रमाण का अध्ययन करके उसके जैसे जीने का प्रयास करते करते हमारा होना होता है, अगर मैं हाँ, कह पा रहा ठीक बात। तो होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उसको रहना पूर्वक होना कहे? ऐसा नहीं हो रहा ना, एक आदमी में जो घटेगा वही जो नीतू जी करी वही है, एक आदमी में जो घटेगा दूसरे में वो रिवर्स प्रक्रिया नहीं होती है। एक आदमी में होना के आधार पर रहना हुआ, हमारे सामने होने का कोई बात पकड़ में आया, समाधान तो हमको पकड़ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो बात बोली वो सुनने में आई, उसके बाद उनका एक रहने का मॉडल आया, हम दोनों के साथ काम करते हुए पुनः अपने होने को ही समझ रहे हैं। तो होगा ही पहले, होगा ही पहले, बाद में ही रहना होगा। नहीं रह रहे हैं अभी, रहे तो हजार साल धरती पर रहे हैं, ठीक है ना, रहना मतलब ऐसा रहना, होना पूर्वक रहना जो अपेक्षा। हाँ, वो तो भैया स्वभाव में जागृति की अपेक्षा में हम काम करें, सही शब्द क्या है? हाँ, स्वभाव में जागृति की अपेक्षा है हमारी, क्योंकि हम सब स्वभाव विधि सुखी होते हैं, है ना। धर्म में स्पष्टता से स्वभाव में जागृति, मानव स्वभाव में जागृति पूर्वक सुखी होता है, ये बात समझ में आती है। तो हम सब स्वभाव में जागृति की अपेक्षा में समाधानित होने के लिए ऐसे रहने का काम करते हैं, अभ्यास करते हैं। लेकिन जागृति पूर्वक सुखी होना, हाँ, मतलब फिर स्वभाव मतलब रहने की बात हो रही नहीं है? हाँ, तो फिर रहना पूर्वक होना हो रहा है फिर से? ना ना, देखो समाधान से सुख ये कह रहे हैं ना अपन। हाँ, तो धर्म की स्पष्टता हुई तो समाधान हुआ। समाधान से जो स्वभाव में जागृति हुई, अच्छा पहले समाधान और फिर समाधान से, समाधान से स्वभाव जागृति हुई तो यहाँ से सुख का नाम कुछ फूटा। समाधान बराबर सुख के ऊपर निपट गए, अभी तक सुन रहे थे, उसका मतलब क्या है? स्वभाव समाधान पूर्वक जब धीरता का स्वभाव आया तो सुखी हुआ, समाधान पूर्वक जब वीरता का स्वभाव है तो सुखी हुआ, समाधान पूर्वक जब उदारता का स्वभाव, समाधान पूर्वक दया कृपा करुणा की बात है, उससे आदमी सुखी होता है। मतलब दो स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ। हाँ बताइए। एक तो स्पष्टता हुई, समझ गए, सुखी हुए जी, उस आधार पे स्वभाव में जागृति हुई। हाँ समझ तो, गए सुखी होने का मतलब ये स्वभाव में जागृति होगी। देखो अच्छा, जिसमें सुख स्वभाव है, जिसका सुख स्वभाव है वही तो सुख मिलेगा। तो स्वभाव में ही सुख है, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन वो जागृत कैसे हुआ जिसको हम जागृति की बात करें? देखो लिखा ही क्या है, धर्म में जागृति की बात नहीं लिखी है। धर्म में स्पष्टता से स्वभाव में जागृति, जागृति पूर्वक सुख है। तो धर्म की स्पष्टता तो है होना, सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था, ये सब समाधान का मुद्दा है। ये समाधान होने से क्या हुआ, हमारे में अब धीरता की उदय हुआ। आप में धीरता उदय हो गया तो आप सुखी हो गए, आप में अधीरता आया तो आप दुखी हो गए, ऐसा बात बना। तो समाधान सुख में कैसे बदला, कई दिन से हम सुन रहे हैं समाधान बराबर सुख, उसका मतलब क्या है? उसको समझने के लिए है ये कि समाधान होने पर हमारे में जो अभाव था वो अभाव मिट गया, है ना? अभाव मिट गया, क्या अभाव मिट गया, क्या अभाव था? हम दूसरे मानव के साथ निर्विरोध नहीं थे, है ना? अभाव था हमारे अंदर इस बात का, तो दूसरे मानव के साथ अभी उसको स्वीकार कर पाए, है ना? अपने होने के साथ उसके होने को स्वीकार कर पाना ही ये स्वभाव की बात बनी, उसमें ये बाधा नहीं है। ये सब छोटी मोटी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन समझने के लिए वो सब बात समझ में आती है। इस प्रकार से जागृति स्वभाव में हुई तो हम सुखी हो गए। तो जब तक अध्ययन करना है, जब तक कि ये प्रमाण है उसका, मेरे को समाधान हो गया, हम बोल सकते हैं, हम हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर सब उत्तर दे दें, कर ही सकते तर्क विधि से। तो अभी बोलना बनेगा नहीं कि समाधान हुआ, क्यों? क्योंकि यदि हमारे अंदर धीरता का स्वभाव झलका नहीं, वीरता झलकी नहीं, तो हमको बोल नहीं सकते हमको समाधान हो गया हमको, क्योंकि ये अभाव रहेगा। तो तब तक अगर अभाव रहेगा तब तक ये समाधान नहीं है, प्रमाणित तो होना ही नहीं है उसको, क्योंकि समाधान है ही नहीं। तो समाधान होने का स्वरूप ये निकला कि वहां पर धीरता वीरता उदारता आना मिनिमम जरूरी है ना? उसका इंडिकेशन अपने को क्या मिलेगा, सुख के रूप में मिलेगा। तो समाधान का प्रमाण स्वभाव में जागृति, ऐसा कह सकते हैं समाधान के? हाँ ठीक बात है, समाधान पूर्वक बोल सकते हैं। हाँ लेकिन फिर प्रमाणित होने को हम फिर से अलग तरह से देखते हैं, जहाँ प्रमाणित हो गया ना, ओह समाधान का प्रमाण स्वभाव में मिल गया ना। अब स्वभाव में मिल जाने के बाद क्या करेंगे फिर? वो तो जो बाहर बाहर काम हो रहा है वो तो होता रहेगा। समृद्धि का कैसा प्लेसमेंट होगा इसमें स्वभाव में? नहीं भैया, समृद्धि का प्लेसमेंट क्या है, तो अभाव से मुक्ति हो गई यहाँ पर, तो समृद्धि तो होनी होनी है। मैं तो हर दिन कह रहा हूँ कि हो सकता हम समृद्धि हो सब, है ना? तो अभावग्रस्त है मानसिकता में, इसलिए समृद्धि की नहीं हो रहे। समृद्ध धरती पर रहने वाला मानव अभावग्रस्त मानसिकता से जीते हुए कंगाली में रहा, धरती को कंगाल कर दिया, यही कहानी कुल मिला के। हम सब समृद्ध धरती से शुरू किए, अभाव की मानसिकता खत्म नहीं हुई क्योंकि स्वभाव में जागृति नहीं हो पाई, क्योंकि धर्म की स्पष्टता नहीं हो पाई, है ना? इस प्रकार से ये कहानी फंसी हुई। तो स्वभाव एक मैकेनिज्म करके समझ में आता है। स्वभाव क्या है? देखो स्वभाव का मतलब क्या होता है, स्वभाव पहचान कराता है। स्वभाव का मतलब होता है पहचान। अब ये भी समझ लो, स्वभाव का मतलब पहचान होता है। पहचान का मतलब है कि एक मानव अपने आप को किस प्रकार पहचाने और एक मानव उसी प्रकार से पूरी मानव जाति को पहचाने, है ना? तो मानव मानव जाति के साथ कि जो पहचान है, स्वभाव का मतलब होता है कि जैसे पदार्थ का स्वभाव संगठन विघटन, क्या मतलब निकलता है उसका, कि दूसरे पदार्थ के साथ वो किस प्रकार से प्रस्तुत होता है ना, तो संगठन विघटन के रूप में प्रस्तुत होता है, ये उसका स्वभाव है। तो अपने को पहचानता है मैं सोने का परमाणु हूं, तो बाकी सभी परमाणु के साथ है ना, सोने का होगा तो मिलना है, नहीं तो नहीं मिलना है, तो दोनों को सबको पहचानता है। तो अपने भाव के आधार पर, स्वयं में स्वीकृत भाव के आधार पर दूसरे को भी स्वीकार करना है ना, स्वभाव क्या चीज है, स्वयं को स्वीकृत भाव, स्वयं के लिए जो स्वीकृत भाव है, उस स्वीकृत भाव के आधार पर दूसरी इकाई को, मतलब उसी समान इकाई को पहचान पाना, इसका नाम है स्वभाव। तो स्वभाव क्या कर दे रहे हैं, पर मानव मानव जाति में संतुलन काम कर रहे हैं, उसी अवस्था की इकाई की बात। हाँ, पहले उसी अवस्था, उसी अवस्था के साथ बाकी अवस्था तो जुड़ी हुई है, मानव तो सबसे अग्रिम अवस्था है ना, एडवांस है, तो पीछे का तो सब जुड़ा ही हुआ है, तो मानव के साथ जुड़ गए तो बाकी प्रकृति के साथ जुड़ना हो ही गया, ठीक है ये बात। है की स्पष्टता है, हे की स्पष्टता से होना है, क्या क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों है, अस्तित्व का अध्ययन करते हैं, हे की स्पष्टता से मानव में समाधान होना है। तो भैया ये है की स्पष्टता से जो समाधान होना है, तो उसके क्रम में समाधान टुकड़े टुकड़े में जो होना है अभी क्रम में, हम जागृति क्रम में या, अरे समाधान टुकड़े टुकड़े में नहीं होता है भाई, अब यहाँ पे अगर आप पूछोगे तो टुकड़ा टुकड़ा कहाँ से हो जाएगा इसमें समाधान, सुबह मैंने बोला टुकड़े टुकड़े में होता है, अभी मैं बोलूंगा नहीं होता है, दोनों बात अलग अलग है, बस उसी क्योंकि वहां पर एक अलग संदर्भ में बात हो रही है, यहाँ पे एक अलग संदर्भ में बात हो रही है, संदर्भ के साथ चीजों को समझो। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि जब भी होगा, होना होगा तो कम्प्लीट होगा, वहां पर हम एक एक चीज को समझते चले जाते हैं, तो वो जो जो समझ रहे थे वो समझने के रूप में समाधान हो रहा था, यहाँ पे होने के रूप में समाधान हो रहा है, आपका एक एक प्रकार से होना हो गया है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, यहाँ पर संक्रमण हो गया, वो आप में एक प्रकार का संक्रमण हुआ है। तो भैया आपसे जैसे अगर मैं पूछूं तो ये होना वाला संक्रमण हुआ, ऐसा अगर आपसे पूछा है। भैया देखो इसको तो यहीं से पता चलेगा ना, दीनता हीनता क्रूरता का स्वभाव होगा या धीरता वीरता उदारता का स्वभाव होगा, उससे पता चलेगा, उससे चेक लगाइए जी, है ना, आप अपने में भी लगाइए, हमारे में लगाइए, लगाते रहिए, हमारे पूछने से क्या होता है जी जी जी, ठीक। तो अगर उस प्रकार से बात बनेगी तो है, नहीं तो नहीं है। भैया अभी जैसे अभी मैं खुद ही बोल रही थी कि बाबा जी का हुआ, उसके बाद शिक्षा में नहीं आया, लेकिन अभी जब बताया तो लग रहा है कि ये शिक्षा तो चालू हो ही चुकी है जी सर, क्योंकि तो काम हो गया शुरू। हाँ, काम हो गया शुरू। तो मैं जैसे सोच रही हूँ, खाली चेक वो करिए कि बाबा जी को हुआ, वहां से फिर आपको हुआ, और मैं आपके ऊपर पूरा बिलीव कर रही हूँ कि मेरे को भैया के द्वारा मेरे को समाधान मिल रहा है। जब आप समझाते हो तो वो चीज दिखती है, ऐसा लगता है दिख रही है, समझ आ रही है, मतलब समझ आ रही है। अब भरोसा पूरा आपके ऊपर है, क्योंकि आप बाबा जी से अच्छे से समझ रखे हो, और मैंने आपको पूरा माना हुआ है कि आप तो समझे हुए हो, मुझे समझा ही दोगे। और जब समझाते हो तो कुछ कुछ जगह में समाधान हो रहा होता है, ठीक है, कुछ जगह पे नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि आप समझा दोगे, ठीक है। तो उसको हम मान के चलें कि वो मेरे पास वो समाधान के रूप में एक्चुअली है, जैसे मुझे लगता है वो तो है ही बना हुआ मेरे पास, एक संभावना बन गई आपके लिए। देखो अभी अगर यहाँ बहुत ईमानदारी से बात करेंगे तो आपके लिए एक संभावना बन गई कि अभी आपके अंदर भी हे का अध्ययन हो सकता है, क्योंकि समझे हुए है ना जगह हमको मिल गई, तो इसका हो सकता है आपके लिए अभी संभावना के स्वरूप में समाधान है, होने के स्वरूप में समाधान नहीं है। तो एक संभावना बनी, पहले आशा थी, कभी निराशा होती थी, तो निराशा तो कोई समाधान नहीं है, आशा है, पुनः आशा बनी रहे, कम से कम समाधान ही कहेंगे उसको, ठीक। तो उसको अगर डिग्री करेंगे तो वो संभावना के रूप में समाधान है, उसकी प्रेरणा से आप क्या करोगे, आप थोड़ा अध्ययन करोगे, वो भी कब तक, जब तक यदि आपको दिखेगा कि हमारे में अभाव है या नहीं है, हमारे में धीरता वीरता उदारता दिखाई देगी तो आपका अध्ययन की प्रेरणा बनेगी, तो नहीं बनने वाली है। तो सब आप आस्था बना के रखो और वो हम ही कम पड़ जाएंगे या जो भी होगा कहानी। तो इस विधि से संभावना, अब संभावना पे फिर से काम करना पड़ेगा, है ना। एक कितने दिन तक आप खाली संभावना बना के रखोगे, तो आपको उसके साथ अपने को अपनी कल्पनाशीलता को ऐड करना पड़ेगा, कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, वो जो है उसका अध्ययन तो आपको भी करना पड़ेगा। तो है का अध्ययन होने से अब संभावना और हकीकत में बदल जाएगी। तो कब पूरा सफल हुआ मामला, जब आपका भी स्थिति ऐसा होने के स्वरूप में आ जाए, क्या हो जाए आपको, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि भाई हमारे को ये समझ में आ जाए कि सुखपूर्वक सुख क्या है, मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने का डिजाइन क्या है, वो प्रकृति में हो चाहे मानव में हो, इत्यादि इत्यादि सारे प्रश्न अपने को समझ में आ जाए। पहले कैसे आएंगे, पहले लॉजिकली आएंगे, तर्क से है ना, संतुष्टि के साथ आएंगे, उसके आगे व्यवहार संतुष्टि के साथ आएंगे, उस प्रकार से बनेगा। लेकिन व्यवहार की संतुष्टि होने जाएगी तो कहां पर होगा, कम से कम स्वभाव की जागृति, स्वभाव में जागृत हुए बिना हम व्यवहार में निर्वृत हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है, है ना। उसके लिए समाधान चाहिए चाहिए, पर उसको जांचो तो लगता है वो तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है वो, ठीक बात। अब किसी एक जगह पहुंचकर हम डिक्लेयर कर पाए वो स्थिति बची है, काम नहीं हो रहा है तो आदमी यहाँ कोई रोटी खाने थोड़ी आया, काम तो हो रहा है, लेकिन अभी हम अपने में उसको पहचान पाए कि उस जगह तक पहुंच गए क्या जहां पर हमारे में दीनता हीनता क्रूरता खत्म हो गया है ना, और धीरता वीरता उदारता शुरू हो गया, ठीक है ये बात। अभी वो घाट अपने को चेक करने की जरूरत है, ठीक, हो ही सकता है नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे होने की जगह अपने को दिख जाए तो जैसे धीरता वीरता उदारता हुआ वैसे ही हमारे में खुशहाली हो गया, क्योंकि अब हम अपने में से खुश हो गए ना, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन आ जाने से, जागृति होने से हम खुश हो गए। अब नहीं तो क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चलेगा तो खुश लगता है, जैसे मैं देखता हूँ हमारे कई लोगों को लगता है बाहर कुछ बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाए, कुछ लोग अच्छा काम करने लगे, उनमें कुछ चेहरे की खुशहाली बढ़ जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये तो एक प्रकार का अभी अभाव ही है, ठीक है, हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर खुशी हो, सबके चेहरे पर हो, लेकिन उससे मेरे को खुशी मिले, है ना, ये तो कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो यहीं से है कि मेरे को समाधान हो और मेरे में ही वो दीनता हीनता क्रूरता का अंत्येष्टि हो जाए, कोई दीनता नहीं, कोई हीनता नहीं, कोई क्रूरता नहीं। अभी वो कैसा होगा उसके भी अगले उधर से भी अपन काम पेक करेंगे, सब तरफ से जोड़ लगाने है ना, तो समाधान से जोड़ लगने नहीं वाला नेचुरल, इधर से भी लगा सकते हैं कि हम धीरता वीरता उदारता को समझ के हम धीरता पूर्वक जीने का अभ्यास, वीरता पूर्वक जीने का अभ्यास, उदारता पूर्वक जीने का अभ्यास, इसको भी ऐड कर दो तो अपने को धीरता के अर्थ में पहचानो, दीनता हीनता क्रूरता से नाता ही मत रखो, उधर से भी लगाओ उसको, तो चारों तरफ से पैकिंग करो, कहीं से भी लेके छोड़ो मत, है ना। तो दोनों विधि से चलेंगे, दोनों विधि से चलेंगे। तीसरी एक और विधि है, तीसरी एक और विधि क्या निकली, दो विधि समझ में आएगी नहीं, एक विधि है जी, फिर से ये होगा कि एक समाधान होने पर हमारे में कोई स्वभाव की जागृति होगी जिसको हम धीरता वीरता उदारता कहेंगे। एक तो ये इंतजार करेंगे अपन समाधान पर काम करते रहेंगे, इसको स्पीड अप करने के लिए क्या कर सकते हो कि दीनता हीनता क्रूरता के जितने कार्यक्रम है उससे नमस्ते करो, और दीनता हीनता के क्रूरता के कार्यक्रम क्या है वो रूपद बल धन वाले कार्यक्रम है, जीव चेतना कार्यक्रम है ना। तो जितना आप इनसे दूर होते हो उतने आपके दीनता हीनता क्रूरता का आवश्यकता नहीं पड़ता आपको, क्योंकि नौकरी करोगे तो क्रूरता विधि से काम करना पड़ेगा। अब परिवार मूलक व्यवस्था में अगर जीने आ गया तो आप क्रूरता यहां चलता नहीं है, तो आपके लिए एक और फ्रंट खुल गया जहां से आप की तीव्रता बढ़ रही कि भैया यहां तो आप चलेगा नहीं कार्यक्रम, तो यहां जितने कार्यक्रम वो धीरता वीरता उदारता से। तो इस प्रकार से धीरता वीरता का अभ्यास करते हुए एक तो ये बना, तीसरा मुद्दा बना कि जिस प्रकार की व्यवस्था को हम पहचान रहे हैं, जिसको हम परिवार मूलक व्यवस्था कहते हैं, उसमें दीनता हीनता क्रूरता का स्कोप ही नहीं है, तो डिजाइन्स में ही धीरता वीरता उदारता को ऐड कर दिया, तब क्या हो गया, तीन तरफ से हम पैक हो गए, हमारी गति बढ़ना है, हमारी गति क्या होना है, बढ़ना है, ठीक, इस विधि से होगा, है ना। अब इसमें इतना होगा कि पहले आशा, फिर संभावना, फिर थोड़ा और आगे, फिर थोड़ा और आगे, और कोई जगह में जाकर आपका मामला लॉक खुल गया, क्या लॉक खुल गया भाई, ये अभाव खत्म हो गया, ठीक, ये बात सही है। जैसे हम सब यहाँ जीते हैं, कोई चीज का अभाव है हमको नहीं, लेकिन घूम घूम के बादल आते अभाव के, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना, तमाम तरह का अभाव हमको घेर लेते हैं। कहीं भी जाते हैं थोड़ी देर में यहाँ खुशहाली होती है, आधे घंटे बाद ही वहां कहीं के चेहरे लटक जाते हैं, ठीक। तो आप कितना बाहर से पंप करोगे आप, तो वो नहीं हो सकता है भैया। जी सर, वो जो दो तरीके से आप वो बोले चेक लगा रहे हैं, तो एक बताया समाधान पूर्वक धीरता वीरता उदारता, दूसरा बताया धीरता वीरता उदारता का अभ्यास, हाँ हाँ। तीसरा बताया कि व्यवस्था में भागीदारी, तीन तरह के चेक हो गए। वो पहला वाला कनेक्ट नहीं हो रहा है कि कैसे हो रहा है। अरे समाधान हो जाएगा तो अपने आप धीरता वीरता उदारता आ जाएगी, आप समाधान पे काम करते रहो। ये पहला मुद्दा। नहीं वो कैसे हो रहा है वो पूछ रहा था, मतलब एक तो मॉडल में आ गया और वैसा व्यवस्था है तो वो चेक हो रहा है, पहला वाला चेक कैसे हो रहा है वो? शिक्षा से। अल्टीमेटली तो शिक्षा से होने वाला है ना। हाँ जी हाँ। अरे भाई शिक्षा हो रही है, समाधान जब होगा तब हम कुछ सोचेंगे। आपका मॉडल माइक में बता भैया, आवाज नहीं आ रही है, माइक भिजवा दो प्लीज। भैया अभी जो आपने बताया है ये बहुत स्पष्ट है कि मानव सुख धर्मी है और उसकी सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है, ये प्रकृतिवत है, इसकी स्पष्टता नहीं है, वो स्पष्टता ही तो करनी है जी सर। तो इसमें भेद क्या है, अभी स्पष्टता करा दो, मतलब इतना उलझा क्यों रहे, मतलब अगर आपको स्पष्टता है तो आप करा सकते हो ना। और शिक्षा तो चली रही है 22-24 दिन से, 3 साल बीए का कोर्स किए, कुछ भी नहीं सीखे, उसमें 3 साल लगाए, फिर कम पड़ गए थे नालायकी तो एमए का कोर्स कर लिए, फिर उसके बाद कम पड़ी थे एलएलबी कर लिए, क्या किए कि नहीं किए, उसमें लगाए 8-10 साल। हम ये नहीं करेंगे आप टाइम दो, हम तो तैयार हैं कि अभी बता देते हैं आपको ये, अब आपको कल्पनाशीलता लगानी है भैया। पहले दिन कहा कि यहाँ जो बातें कही जा रही है उसके साथ आप अपने कल्पनाशीलता को ऐड करिए, एक भाग यहां से एक भाग वहां से, है ना। तो ये तो नहीं कि दोनों तरफ से मैं कर लूंगा, तो यदि यदि नहीं हो रहा है तो या तो मेरे को नहीं समझ में आया, मैं मानने को तैयार हूं, तो यदि ये निर्णय हो जाए तो आप कुछ उसका उपाय करो, मेरे को कुछ समझा दो, है ना। और नहीं आए तो भाई कहीं और जाओ यार, काय को टाइम खोटी करो। दूसरी बात है कि यह तो हो सकता है आप ही कल्पनाशीलता को ठीक से नहीं लगा रहे, है ना। तो ये दोनों से मिलके है। अब कल्पनाशीलता लगती क्यों नहीं पूरी की पूरी, क्योंकि पात्रता का मामला है। पात्रता का मामला क्या है, क्योंकि क्षमता जो है वो है ना अटकी बैठी है, और वो पहले से 50 फाइल खुली हुई है, उन फाइल में सब आपकी ताकत जा रही है। तो भाई तो जल्दी कर लो, हमको कौन मना कर, हम तो कहते हैं अभी कर लेते हैं। नहीं सारी फाइल भैया, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया ना उसमें वो समझ में आ रहा था कि सुख धर्मी है और सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था है, और जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो ये अभाव से मुक्ति स्वयं हो जाएगी, मतलब ये जो है दीनता हीनता और ये समाप्त हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया आ गया। अब लेकिन उसके बाद जो चर्चा चली है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है, मतलब ये तो ठीक समझ में आ रही है जो बात आप, बढ़िया है ना, यहां तक समझ में आ रही है, उसके बाद सुनना बंद कर दिया आपने, तो उसको वापस चालू करो कि अब समाधान के लिए शिक्षा, यही हो रहा ना काम। अब समाधान पूर्वक जीने का स्वरूप बना धीरता वीरता उदारता, तो हम प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो, आप ही करना चाहते हो, तो धीरता वीरता उदारता का अभ्यास, मतलब दीनता हीनता क्रूरता के कार्यक्रम में हमको प्रयास पूर्वक ही इससे दूर रहना है, और धीरता वीरता उदारता के कार्यक्रम में प्रयास पूर्वक बने रहना है। अब ये हमने एड ऑन किया कि नहीं किया, तो एक प्रकार से धीरता वीरता उदारता का अभ्यास करने लगे अपन, ये एड ऑन हो गया। तीसरा एक और स्टेज हो गया, तो एक तो प्रोग्राम ये बना उसी से निकल के ये आया है, तो दूसरा प्रोग्राम ये बना उसी से निकल के एक और प्रोग्राम आया कि परिवार मूलक व्यवस्था। जैसे आप कह रहे हो सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, हम कह रहे हैं परिवार मूलक व्यवस्था है, इसका नाम क्या होता है, इसी को दूसरा नाम डाल दो, परिवार मूलक व्यवस्था। परिवार मूलक व्यवस्था क्या होगी, धीरता वीरता उदारता को डिजाइन में डाल दिया, एक व्यवस्था के डिजाइन में डाल दिया, तो उस डिजाइन में आ गए आप। अब यहां पर डिजाइन की एक्सपेक्टेशन है कि आप धीरता वीरता उदारता में आओ। अब इस प्रकार से तीन तरफ से पैक हो गया कार्यक्रम, तो अच्छा हो गया कि बुरा हो गया, क्या हो गया इसमें, तो स्पीड अप हो गया। अभी जब हम ये बोलते हैं स्पीड अप करो तो बोले सर ऐसे कैसे कर लो, अभी घर भी है, परिवार भी सुनती नहीं है, बच्चे मानते नहीं है, है ना, अब हम क्या करें इसमें। हेलो जी भैया, मतलब हाँ क्रूरता में क्या करते हैं, तो क्रूरता का स्वभाव बताया था, क्रूरता का स्वभाव बताया, अपने आप को अधिक माने रहना किसी भी चीज में। मान लो ब्रेड अच्छी बन गई, नहीं सॉरी ब्रेड नहीं, दूध गाय, दूध ने गाय अच्छा दे दिया, दूध ने गाय अच्छी दे दी, गाय ने दूध अच्छा दे दिया। मान लो खेत में पपीता अच्छा पक गया, भले ही वो पक्के वहीं गिर गया। मान लो प्रेजेंटेशन हमने अच्छा दे दिया, तो किसी भी चीज से हम अपने को अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं, है ना, अपनी पहचान को समाधान से जोड़ने की जगह पर कहीं और जुड़ जाता है, अपने में सुपीरियरिटी आ जाता है ना, तो अहंकार क्रूरता हो जाता है, इसका क्रूरता हो जाएगा अपने आप ही। ठीक, अच्छा हम सोचे हमारे में नहीं है तो फिर सुखी हो जाओ, अगर ये नहीं है तो आदमी दूसरे को ऐसा थोड़ी है, फिर तो सुखी होना है उसको, है ना। तो सीधी सी बात है, यदि सुख नहीं है का मतलब ये है ना, है तो सुखी हो आप। हाँ, धीरता का लिए क्या करेंगे, धीरता का मतलब हुआ कि न्याय के प्रति दृढ़ता, बढ़ रही ना, न्याय के प्रति दृढ़ता का मतलब हुआ कि अब जो है न्यायपूर्वक ही जीना है, जीते हैं, जीना है मतलब वो खाली सोचने से नहीं, मतलब संबंध की ठीक ठीक पहचान करना, ठीक ठीक मूल्यांकन करना, और वो किसी लक्ष्य के साथ जुड़े रहना, उसको हर हमारी सभी गतिविधि जो है वो किसी लक्ष्य के साथ जुड़े रहना। तो तीनों तरफ से काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, जैसे अपने सारे डिजाइन में अपन दीनता हीनता क्रूरता का स्कोप ही नहीं रख रहे हैं। ठीक, तो हमारी डिजाइन की डिमांड भी आती है, जैसे आप कहीं भी काम करने जाओगे तो वहां पर आप आपका अगर स्वभाव कम पड़ रहा है तो आप थोड़े से लगता है कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो वो काम भी वहां पर मांगता है आपका कि आप अपने स्वभाव को परिमार्जित करो। जैसे नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी करने जाते हैं तो अपने आप मांगता है कि आप थोड़ा चालाकी करो, हीनता करो भाई। जैसे हम व्यापारी करते हैं तो उसमें चालाकी करो भाई, हीनता करो, ये तो आते ही है। लेकिन जैसे हम दूध बेचने जाते हैं अभी, तो अभी हमारा जिस प्रकार का लोकेशन है, हमने जो अपने लिए एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उसके कारण क्या हो गया, उसमें अभी चालाकी नहीं कर सकते। ठीक, तो अब अपने डिजाइन अपने को प्रेरित कर रहे हैं कि भैया आप जल्दी से जागृत हो जाओ, तो ये तो अच्छा हो गया, है ना। अब बच्चों के लिए सरल होता जाता है, बच्चे तो अपनी पहचान शुरू से उसके साथ करें, लेकिन इतना सरल उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम जिए हैं या जी रहे हैं या पूरी दुनिया से हम कट थोड़ी गए हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए पूरी दुनिया के साथ हम हैं ही, उसमें से एक छोटा सा काम हम शुरू करते हैं तो तमाम तरह का जो प्रभाव है वो रहते हुए भी धीरे धीरे धीरे उसको कम करते जाते हैं, है ना। इस विधि से ये चलेगा काम, तो आप जितना कर पाओगे उससे अधिक आपके बच्चे करेंगे, उससे अधिक उनके बच्चे करेंगे, इस प्रकार चले करेंगे आगे। तो ये धीरे धीरे इसको पूरी परंपरा में से इरेडिक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है ना ये बात भैया। हाँ जी, मतलब जो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम की जो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो क्या ये लक्ष्य होना हुआ, होना को लक्ष्य बोले, और जो दिशा है वो शिक्षा है, और कार्यक्रम धीरता वीरता उदारता पूर्वक अभ्यास में रहना है। ठीक बात है, बोल दीजिए, क्या दिक्कत, मोटी मोटी बात यही है। हाँ जी, चंद्रशेखर भाई बताइए, आज आपकी बॉलिंग एकदम सही लाइन लेन पर आ रही है। नहीं भैया, कहा अभी तक कुछ बोला ही नहीं। नहीं, जो भी बोले उससे पता चल रहा है ठीक से भैया। हाँ। तो तीन चीजें आ रही है, केवल समाधान पूर्वक अपने आप हो जाएगी धीरता वीरता उदारता। हाँ। ये ओनली शिक्षा है। हाँ, ये ओनली शिक्षा है ना। दूसरा है समाधान प्लस दीनता हीनता क्रूरता को छोड़ो और अभ्यास पूर्वक। हाँ, अभी ये दीक्षा का मामला है, तो ये शिक्षा प्लस शायद कुछ ट्रायल है, परिवार समूह, या ये अगर ये एमसीबी के ही रह जाए तो ये बीच वाला मॉडल हो गया। हाँ, और अगर ये जुगलू बन जाता है, हाँ, तो फिर परिवार मूलक व्यवस्था पे आ गए। ठीक बात, तीनों तरफ से बैरिकेडिंग हो गया, अनुकूल वातावरण हो गया, है ना, अनुकूल हो गया। अब इसमें जो बच्चे पल रहे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत, उनके लिए तो है ना अखंडता तो दिख रही है उनको, जैसे उनको बच्चों के लिए अभी उनको जितने लोग हैं 117 लोग, उसमें किसी में भी खंड नहीं दिखता उनको। ठीक बोले, है ना, बड़े लोगों में कितना भी जुड़ते हैं उसके बाद ही मन में खंड रहता है उनका। बच्चों के लिए बाधा बड़े ही है अभी तो, इतना ही तो है और क्या है, और है क्या बच्चों के लिए, और क्या दिक्कत है ना, बच्चों के लिए दिक्कत कुल मिला के हम ही हैं। लेकिन अब हमारा हम क्या करें, मर जावें या कुछ करें, क्या करें बताओ। हाँ, और अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। ठीक, जैसे हमको शुरू में लगता था कि हमको सिर्फ बच्चों के साथ काम करना है ना, बाद में समझ में बच्चे तो माँ बाप के साथ रहते हैं, इतना समझ में आने में बहुत समय लगा, तो अब माँ बाप के साथ जीना भी आपको आना पड़ेगा, उसका मतलब हो गया कि आपको धीरता वीरता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ ठीक बात है, वो तो नहीं समझ में आने से परेशान, ज्यादा समझने से परेशानी नहीं होती। हाँ तो सरल हो गया भाई, आप लोगों के लिए एकदम सरल है ना, जिस प्रकार से हम समझा रहे हैं इस प्रकार से हम कभी नहीं समझे इसको, क्योंकि बाबा जी इसी प्रकार से बोलते रहे। अभी मेरा बोलना और बाबा जी बोलने में कुछ अंतर आपको ढूंढने नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, है ना, लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आता था, है ना, लेकिन अभी जिस प्रकार से हम समझाते हैं हमें लगता है कि आप लोगों को उसी प्रकार समझ में आता है जिस प्रकार समझा जाता है, ऐसा हमको भ्रम होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ता चला जा रहा है, इतने सारे लोगों का प्रयास, ये वो ये सब मॉडल खड़े होते जाते हैं, तो उससे सरल होता है चीजें। जी भैया, जो दृढ़ता की बात करें कि न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता, तो ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे लग रहा है कि मैं न्यायपूर्वक जी पा रही हूँ लेकिन औरों को नहीं लग रहा है जो मेरे साथ है, तो फिर वो न्याय नहीं हुआ ना, यानी अभी भी कहीं कुछ कमी आ रही है, कम पड़ रहे हैं, ऐसा है ना। अब न्यायपूर्वक जीने का मतलब क्या होगा? तो अविभाज्यता की स्पष्टता हुई, तो अविभाज्यता से अखंडता हुई, है ना, तो अखंडता की दिशा में हम कैसे काम करते हैं उसका नाम न्याय है। अभी ये नहीं है कि एकदम वन टू वन ही, जैसे अभी चर्चा चल रही है इसमें कोई नाराज हो गए, ये इसका चेक पॉइंट थोड़ी बन बनता है। तो हम अखंडता और अविभाज्यता के स्वरूप में उस दिशा में हम काम करते हैं, हमारा सारा ताकत उधर लगता रहता है, और उसको हम ठीक से मूल्यांकित कर पाते हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये इस प्रकार जुड़ता है। अभी क्या हो गया, न्याय को हम बिल्कुल प्री के मामले में ले जाकर डाल देते हैं, वन टू वन में चला गया मामला। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लड़ना झगड़ना से वो न्याय होता है, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई दूसरा उसको सर्टिफाई करेगा ही करेगा, और कोई भी नहीं करेगा ऐसा भी नहीं करें। तो कहां सर्टिफाई हुआ? वो सर्टिफिकेशन मिलेगा अपने को लक्ष्य से, दिशा से, कार्यक्रम से। हम हर दिन अनुकूल परिस्थिति को बनाते जाएंगे, ये भी उसका पहचान है। हम बहुत प्रतिकूल परिस्थिति बनाएंगे तो न्याय थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। हम तो कोई एक छोटी सी अच्छी बात के लिए हम तो लड़ गए जी, अभी तो प्रतिकूल हो गया, तब तो उसको समझाना भी कठिन हो गया हमारे को, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समझना ही पड़ेगा कि न्याय मानव और मानव जाति की अविभाज्यता के साथ जुड़ा हुआ मामला है, और वो पूरे कार्यक्रम के साथ है, लक्ष्य दिशा कार्यक्रम में एक रूपता के साथ है, तन मन धन के सदुपयोग के साथ है, है ना, और संबंध को पहचानने के आधार पर है। इस सब जगह से पहचानने की जरूरत है। जो करना चाहिए वो हम करें, इसका नाम है न्याय। जो करना चाहिए हम वो कर रहे हैं ना। तो फिर कई बार ऐसे क्यों लगता है अभी भी दूरी है, लग ही नहीं रहा है कि वहां तक, इसीलिए क्योंकि जो कर रहे हो उसके प्रति पूर्ण रूप से आप में सहमति नहीं है, तर्क संतुष्ट नहीं हुए, और कुछ आंशिक हुए कुछ नहीं हुए, तो वो असहमति है वो अपने लिए व्यक्त होती रहती है ना, मेरे खुद के लिए खुद में व्यक्त होती है, दूसरा आदमी इसमें सिर्फ कारण बनता है, मतलब माध्यम बनता है, कारण हमारे में रहता है। तो जो हम कर रहे हैं थी उसमें हमारे को कोई डाउट नहीं है, एक तो पहला मुद्दा ये होना चाहिए। और ये कर रहे हैं डाउट नहीं है का मतलब क्या, ये लक्ष्य से, दिशा से, कार्यक्रम से जुड़ता है ना। अगर वहां पे क्लैरिटी है तो फिर हमारे के अंदर धीरता आने वाली, हम अधीर क्यों, जरा जरा से बात में अधीर हो जाएंगे, है ना। तो अधीरता का मतलब है कि कुछ करने से हमारे को लक्ष्य दिखना बंद हो गया, कुछ करने से दिशा एकदम लॉस्ट हो गई, इसका नाम अधीरता। आदमी लक्ष्य और दिशा के साथ ही जीना चाहता है, और किसी भी कुछ होने से यदि लक्ष्य लॉस्ट हो गया, जैसे थोड़ी देर के लिए कुछ हम यहां होता है, अरे हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो एकदम अधीर हो जाता है आदमी, है ना। तो लक्ष्य लॉस्ट हो गया या दिशा लॉस्ट हो गई, उसका नाम समस्या हो गया हमारे लिए। ठीक, समस्या और कोई चीज नहीं है, अस्तित्व में समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं है। मानव में लक्ष्य और दिशा का, है ना, एक रूपता का अभाव होना या दोनों में अस्पष्टता हो जाना, से केवल समस्या है ना, कुल समस्या इतनी सी। ठीक है, तो उसमें मूल में ये है कि और इसको अच्छे से निर्णय करने की जरूरत है। जितने मुद्दों के आधार पर हमने निर्णय किया है वो पर्याप्त नहीं है, और उसको आगे ले जाना पड़ेगा थोड़ा। भैया जी सर, एक और ऑनलाइन क्वेश्चन। चरण सिंह भैया पूछते हैं, भैया जी नमस्ते, एक समय था कि मेरे वर्तमान काम में कई आइडिया आते थे, अभी कुछ समय से इधर कोई भी नए कार्यों की कल्पना नहीं आ पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे में इधर कैसे काम कर सकते हैं, कुछ आता है उसमें तमाम कमियां पहले ही दिखने लगती हैं, कोई भी नए काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। भैया जिसमें पैसे मिले वो काम करो और चुपचाप घर आ जाओ, है ना। अपने को बहुत स्पष्ट रखना चाहिए, वहां कुछ नया काम पुराना काम से कुछ होता होता नहीं है। अगर चुपचाप बच्चे रहने के रास्ते से पैसे मिलते हो तो पैसे कमाओ और जल्दी से घर आओ और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया काम करो, जितने आइडिया लगाना लगाते रहना। अव्यवस्था में कोई नया आइडिया पुराना आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, और हमारी किसी कारण से जरूरत है तो हमको पैसे वहां से चाहिए तो भैया ले लो, और वो भी ऐसे कि अपन फंसे ना कहीं, और उसके बाद अपना काम करो, सिंपल रहो। जब लग जाए कि नहीं आप एक दिन भी नहीं रह सकते तो आ जाओ, फिर जितने उतने में काम चलाएंगे। जब तक है कि रह सकते हो तो रहो, कब तक, बहुत समय तक तो नहीं रह पाओगे, लेकिन ठीक है देख लेते हैं, करो। क्योंकि हमारे को भी ये समझना पड़ेगा कि तीन स्टेजेस में सारा काम हो रहा है। ये अभी लोकेशना के साथ ये सब कार्यक्रम है, क्योंकि यदि हम इसको समृद्धि को प्रमाणित करना है तो लोकेशना के आधार पर समृद्धि प्रमाणित होने वाली है, तो लोकेशना तक हमको कुछ ना कुछ काम चलाना पड़ेंगे, जुगाड़ चलाना पड़ेगा, जुगाड़ बोलते हैं उसको। लेकिन जुगाड़ में ऐसा है कि हमारी लोकेशना खराब नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात। तो हर वो काम हम कर सकते हैं जिसमें हमारा लोकेशना पे बाधा नहीं है और जुगाड़ है कुछ दिन का। तो हर वो आदमी को अपना अगर स्पष्ट है कि हम वहां पहुंचना चाहते हैं लेकिन अभी यहां से चलते हैं वहां पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और आज स्पष्ट हो गया उसको तो फिर वो उसी में लगा रह जाएगा, तो वो उसको फिर प्रॉब्लम हो गया, हो तो फिर उसको समाधान कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। बात भैया जी, वो जो तीन चेक बोले उसमें जो शिक्षा से समाधान वाला बात है, तो उसमें जैसे हम अलग अलग लेवल पे देख रहे हैं ज्ञान विवेक विज्ञान और प्रमाण जो भी, तो उसमें शिक्षा जो है जैसा ट्रेडिशनल पैटर्न है कि थोपा जाए या फिर उसको थोपना बोलो या फिर एक क्रम बना हुआ है कि ऐसे ऐसे क्लास वाइज होता है, तो उसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन या जो भी टीचिंग डिलीवर होती है, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। तो वो जिज्ञासा या तो खुद से बनेगी स्टूडेंट की या तो शिक्षक देगा, तो वो क्या स्वरूप है कि आवश्यकता के हिसाब से वो कंटेंट डिलीवर होगा या फिर। अब देखिए भैया, ऐसा है कि जो भ्रमित शिक्षा उसमें तो ये अभिभाज्यता की स्पष्टता ही नहीं है, तो शिक्षा का वस्तु बना ही नहीं वहां पर। नहीं नहीं, मैं एक पैटर्न। अब यहाँ पर अपन अगर बात करते हैं तो जब मानव का पूरा अध्ययन हो गया अनुभव विधि से, तो ये समझ में आया कि हर बालक के एक आयु में एक अपेक्षा है, एक आवश्यकता है। उस आवश्यकता को नागराज जी बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, जिसको कि सिलेबस नाम दिया हुआ है। कक्षा एक में उसके क्या आवश्यकता, दो में क्या, तीन में क्या, ऐसा करके बारहवीं तक दिया हुआ है। ठीक है ये बात। उसके आगे के बारे में भी लिखा हुआ है कुछ। अब ये हमारे लिए गाइडलाइन काम करता है, और गाइडलाइन क्या काम करता है कि वैसा हमको वस्तु प्रदर्शन है उसको, मतलब बच्चे की जैसी आवश्यकता है, उसको दूध चाहिए तो दूध लेके आओगे ना, तो यदि उसको ममता चाहिए तो ममता लेके आना है। तो अब जो उसको लाना है वो किसके पास आना चाहिए, तो टीचर के पास होना है, अभिभावक के पास होना है, तो वो सब हम उसके साथ खड़े हो जाएं, ये कुल मिला के बात है। अब जिज्ञासा मतलब ये नहीं कि वो जब पूछेगा तभी, कुछ आगे से भी कुछ ऐसा काम किया जाता है जिससे उसकी जिज्ञासा खड़ी हो, है ना। कुछ करते ही हैं, चार ठो प्रश्न करते हैं, कुछ बातें होती है, कुछ काम खड़े होते हैं, नहीं तो जिंदगी से जिज्ञासा तो आती रहती है, इस प्रकार से होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम हवा में चला गया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। स्ट्रक्चर तो है, स्ट्रक्चर कहां से हो रहा है, आवश्यकता से स्ट्रक्चर बन रहा है और अध्ययन से स्ट्रक्चर बन रहा है, दोनों विधि से स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, मतलब बच्चों में हम दोनों प्रकार से चल रहे हैं, उसकी जिज्ञासा भी और खुद से भी कुछ ला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ों के लिए कैसा है भाई, जैसे हमको लगता है कि बड़ों के लिए वैसे ही है, जैसे पानी है, पानी का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये आज आवश्यकता है, तो हम जिज्ञासा पैदा करेंगे उसमें। लाइट है, अभी हमारा 18,000 का बिल 58,000 का आया, तो बड़ों में भी जिज्ञासा पैदा करना पड़ेगी, है ना, कि कितना लाइट जलाना है भाई, कितना जलाना है तय करो। ठीक। और तो दोनों विधि से काम चलेगा, मतलब मैं ये सोच रहा था कि हर डायमेंशन से समाधान जो है वो जैसे पुस्तक में तो हर डायमेंशन पूरे कवर हो गए हैं, है ना, और जैसे किसी को इच्छा नहीं हो रही है प्रेजेंटली पुस्तक पढ़ने की या जो भी, कोई दिक्कत नहीं, तो वो हर डायमेंशन कैसे कवर होंगे वो? अरे महाराज देखो, जिंदगी एक डायमेंशन है। जिंदगी में कितने मुद्दे हैं, विचार है, व्यवहार है, कार्य अनुभव है, परिवार है, समाज है। किताबों के डायमेंशन थोड़ी पकड़ना है, जिंदगी के डायमेंशन पकड़ना है। और हर आदमी को वो आवश्यकता लगती ही लगती है, और लगेगी लगेगी, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो जब उसकी गाड़ी अटक जाएगी तो वहां से जिज्ञासा आ जाएगी, वहां से वो समझ जाएगा। हाँ, वही मतलब तो वो किसी को लगता है किताब पढ़ के अच्छा लगता है, किताब पढ़ ले भाई, हर किसी को वो अलग अलग डायमेंशन कभी न कभी। भैया जीना एक ऐसी चीज है जिसमें कि हर किसी को आवश्यकता आ ही जाती है। पढ़ने की आवश्यकता सबको होगी ऐसा मत मानिए, जीने की आवश्यकता सबको है या नहीं है, है या नहीं है? हाँ। तो जीने से सबको आवश्यकता बनती जाती है। जैसे जो लोग नहीं पढ़े खुद ठीक से, वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहते हैं, अब कहां से आगे आवश्यकता है? खुद ही पढ़ लेते तो कम से कम दिक्कत नहीं रहती है ना। ज्यादातर वो लोग हैं, सुबह भी बात हो रही थी हमारे संस्थान में भी, कि वो खुद अपनी जिंदगी में ठीक से पढ़े नहीं है, तो पढ़ाई को लेकर बड़े जागरूक हैं। जी ये जागरूक है या इनसिक्योरिटी है, क्या है ये? इनसिक्योरिटी है, जागरूकता नहीं है, है ना। तो अब आ गए ना, खुद नहीं पढ़े थे इसलिए आ गए मुद्दा, तो भैया आप पढ़ लो, अब खुद पढ़ो पहले। नहीं, खुद को तो पढ़ना नहीं है, दूसरे को पढ़ाना है, हमको बच्चे को पढ़ाना है, ये कैसे काम चलेगा भाई? क्योंकि आवश्यकता आपकी बन पड़ी है। जो ठीक से पढ़े उनको पता है कि इसमें क्या पढ़ाई होती, क्या होता क्या नहीं होता, कितना समझ में आता, कैसे आता है, और पूरे को ठीक से करा सकते हैं। अभी पूरी जिंदगी का मैथमेटिक्स एक बार हम लोगों ने तय किया, सोनी भी थी, आज है नहीं शायद, यहां कहां गई, शिखर प्रकाश छोटे थे, तो हम लोगों ने सोनी के साथ बैठ के एक बार घर में इंदौर में रहकर एक सेशन चलाया कि कुल मैथमेटिक्स में पढ़ाते क्या है, है ना, और उसको उसमें से सार्थक मैथमेटिक्स की पहचान करने गए। भैया 7 दिन में 10वीं कक्षा तक आ गए हम, कितने दिन में? इन ओनली 7 डेज, है ना, पूरा वो तो पूरी पढ़ी लिखी अच्छे से याद है ना उसको, रहा तो हम लोग सब क्या क्या पढ़ाए, इंटीजर से शुरू करके, है ना, वहां से शुरू करके 7 दिन में कक्षा 10वीं तक जो भी सार्थक मैथमेटिक्स हम पढ़ा दिए, करके देख लिए इसको। तो अब ये किसी को, अब कोई आदमी ने वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखे ढंग से पढ़े नहीं, उसके मन में पता नहीं अटक के बैठी हुई है। तो जो लोग ठीक से पढ़े उनको पता है ये बात कि उसमें से कितना काम का नहीं है। जो लोग ठीक से नहीं पढ़े हैं उनको काला कोट पहन के या सफेद कोट पहन के कोई निकल जाता है तो वो अच्छा लगता है। हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर कोई डॉक्टर आते हैं, वो सफेद कोट पहने हुए, यहां पर वो लगाए हुए, दो चोटियां लटक रही है ना, वो देख के इतना सुकून होता है उनको कि बस यही पढ़ाई का मतलब, ये यार हमारे बच्चे को भी कोर्ट पहना दे, 150 रुपए का मिलता है यार खरीद ला सोचे ने, है ना। एक से मैंने पूछा तुम्हारे मन में डॉक्टर बनाने का, मैंने ना बचपन में देखा था एक लड़की को डॉक्टर बनते, मैंने सोचा मेरी लड़की को डॉक्टर बनाए, क्या डॉक्टर बनाने का मतलब, वही व्हाइट कोट पहन के ऐसा स्थित घूमना, तो यही कर देते हैं, इतना क्यों परेशान करना उसको, है ना। कहां से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं चित्रण से आ रहा है, कहीं ना कहीं अभाव से आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्या समय हो गया? ज्यादा हो गया? 1:30 हो गया जी। तो 1:30 तो छोड़ते नहीं आपको टाइम, है ना। तो ये बात पूरी समझ में आ गई, इसको क्लोज कर देते क्योंकि कल इस पर बात नहीं होनी है। बढ़िया ये बात। तो स्वभाव किसमें है? स्वभाव का शरीर में स्वभाव होगा या जीवन में स्वभाव होगा? तो सुख को कहां ढूंढना है हमको? जिसमें स्वभाव है उसमें ढूंढो। शरीर में यह स्वभाव नहीं है, जिसका स्वभाव सुख नहीं है वहां पर सुख ढूंढना ही कुल मिलाकर दीनता है, हीनता है, क्रूरता है, दासता है। जिसका स्वभाव सुख है उसमें सुख को ढूंढ लेना ही स्वतंत्रता है। काम खत्म हो गया, ये बात समझ में आता है? शरीर में सुख नहीं है, सामान में सुख नहीं है, क्योंकि इसका ये तो स्वभाव में सुख है ना। तो जिसका स्वभाव सुख है, जिसमें स्वभाव है उसमें सुख है ना। तो ये कुल मिलाकर समझने से जुड़ा हुआ मामला है। ये किसी सब कुछ बाहर बढ़िया हो जाए उससे नहीं है। ये क्या पता बाहर तो बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा हो, भीतर में गड़बड़ है सब। महिमा दीदी है ना, तो बाहर सब ठीक ही चल रहा हो, क्या पता। बबीता दीदी, क्योंकि हम मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं ना। देखिए इसको बहुत अच्छे समझ लीजिए, मनुष्य और कुछ करके सुखी नहीं होता है, सुबह लाइन लिख कर रखी हुई है, इसीलिए हम मूल्यांकन पूर्वक सुखी होते हैं। और भ्रमित मानव में क्या है, मूल्यांकन दोष है। भ्रमित मानव में क्या है, मूल्यांकन का दोष है। हमको मूल्यांकन ठीक करना है। अभी हमको काम ही समझ में नहीं आया। मैं अगर देखूं तो एमसीयू के में बहुत सारे लोगों के काम है ये समझ में नहीं आया। जबकि काम क्या है कि हमको यहां पर रहते हुए क्या करना है भाई, अपने मूल्यांकन के दोष से मुक्ति हो जाए। हमारे को ये करना है, क्या करना है, क्या काम करना है नीतू दीदी, है ना। काय से सुखी होते हैं, मूल्यांकन पूर्वक। तो मूल्यांकन दोष से मुक्त होना है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ, दो मिनट लगेगा। तो मूल्यांकन दोष से मुक्त होना है। आप दुखी होते रहते हो काय से, खाली मूल्यांकन दोष से, है ना। अगर एक शब्द और कहा जाए भैया, वो तो अविभाज है, वो तो दोनों में चलता रहता है। अपने बारे में अधिमूल्यन, दूसरे के बारे में अवमूल्यन, दूसरे में अधिमूल्यन, अपने बारे में अवमूल्यन, इस प्रकार से चलता रहता है। ये तो तुरंत ही, ये तो ऐसा होगा जैसे मैंने अपना अधिमूल्यन किया, आप सबको अवमूल्यन करेंगे। आप में से किसी का अधिमूल्यन होगा तो अपना अवमूल्यन कर लेंगे। तो टू वे चलता है हमेशा मूल्यांकन, ये नहीं कि अपने अपना करो, ऐसा नहीं होता है, वो टू वे होता ही है ना। तो ये बात बनेगी, जब वो टू वे होना बंद हुआ मतलब परफेक्ट होगा, तब संतुलित होगा ना वो, तो दोष से मुक्त होगा। कब तक मूल्यांकन दोष रहेगा, कब तक मूल्यांकन दोष रहेगा, जब तक समाधान नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी। तो जब तक समझदारी नहीं है तो क्या आपको मूल्यांकन करने का अधिकार मिलना चाहिए, कायदे से, कायदे से मिलना चाहिए। जो आदमी समझदार है उसको क्या मूल्यांकन, चल अपना मूल्यांकन अपने पास रख, फिर क्या करना चाहिए उसने। हमको यदि ये समझ में आ जाए कि हमारे में तो समझदारी की कमी है, तो हम ठीक से मूल्यांकन करने का अधिकार ही नहीं है। मूल्यांकन फिर भी करता ही आदमी है ना, तो क्या करना चाहिए। एक आपका मूल्यांकन है जिससे आप दुखी रहते हो, एक आपका मूल्यांकन है, और एक समझदारी से मूल्यांकन है जिससे आदमी सुखी होता है। तो करना क्या चाहिए, क्या करने के लिए आए हम लोग यहां पे, हमारे में मूल्यांकन को अपडेटेड करें कि भैया ये इसको कैसे देखें, इसको कैसे देखें, इसको कैसे देखें, इसको कैसे देखें। अगर ये प्रक्रिया है कुल मिला के, अभ्यास इसका करना है, ये साथ रहकर ये जो भी हमको एमसीयू के में काम करना है उसमें क्या करना है, अपने मूल्यांकन जो भ्रमित मूल्यांकन है उसको वीजे भी जागृत मूल्यांकन को रखना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अपने मूल्यांकन से निर्णय करके बैठ गए, ठीक, उसके बजाय ये होना चाहिए कि भैया ये इसको ऐसे देखें कि ऐसे देखें, ऐसे करें कि वैसे करें, है ना। अगर ये प्रक्रिया हमको समझ में आ जाए तो अपने से अधिक समझदार आदमी को ढूंढ के रखो, और ढूंढने के बाद भैया उसका मूल्यांकन से देखने का तरीका सीखो। इसका नाम है, इसी का नाम है शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना। शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय होने का तरीका क्या निकलेगा कि भाई ये भाटिया जी आ गए तो उनको कैसे देखें, है ना। ये प्रश्न बनता है हमारे मन में पहले से, यार सफेद बाल है क्या, यार क्या काम के होंगे यार, है ना, या जो भी है, या बहुत महान होंगे। तो अब हर एक घटना को, हर एक स्थिति को हम अपने में एक नजरिए से देखते हैं, उससे हम दुखी होते रहते हैं। समझदारी के साथ देखने का क्या तरीका बनता है, अब ये व्यवहार का मुद्दा होता है। अब व्यवहार का मुद्दा क्या निकला कि हम इस प्रकार से अपने से अधिक समझदार आदमी के साथ अपने मूल्यांकन दोष को ठीक करें, इसका नाम है अभ्यास। अगर उस दृष्टि से देखना सीख जाते हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, जैसे हमने तो बहुत सारा काम किया, बहुत सारा तो समझ में आ गया था, बहुत सारा जहाज नहीं आया तो बाबा से पूछते थे कि भाई बाबा इसको कैसे देखना चाहिए, है ना, तो बताते ऐसे देखो इसको, ठीक है भैया ऐसे देखने का काम शुरू करते हैं। आप अपना मन तो नहीं कर रहा ऐसा देखने का, लेकिन अब अनुकरण के बाद ये बनी कि भैया ये बोला देखने के लिए, इसको ऐसा देखो, एक सवाल, ये घटना को कैसे देखना है, ये घटना ऐसे देखो, वो आदमी कैसे देखना है, कितनी चीजों का है, घटना, मानव, है ना, प्रक्रिया, इतनी तीन चार चीजें हैं कुल मिला के, इनको किस प्रकार से देखा जाए, उसका एक नजरिया है जागृति का नजरिया और एक भ्रमित मानव का नजरिया। ठीक, इसको अभ्यास विधि से शिफ्ट करने के बाद, इसी का नाम शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होगा, देखने का तरीका बदलना है। जी भैया, एक सवाल ऐसा था कि कभी कभी जो भी मूल्यांकन करते हैं हम लोग, जो भी देखते हैं वो सही लगता है और सुखी होते हैं, मतलब इंडिकेटर आते हैं, तो वो भी चेक करना आवश्यक है भैया? सारा कुछ कहानी पूरे बारी बारी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो गया, जब अहंकार होता है तो सुखी तो लगता ही है यार, जब किसी को माना कि ये तो सब ऐसे ही है, इनका स्पीड ही नहीं बढ़ा कुछ यार, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसका प्रमाण वही मिलता है कि परस्परता में विरोध व्यक्त होता है, वो प्रमाण है उसका। इस विधि से लगातार सजगता सतर्कता के साथ जीने की बात बनी है ना, तो जो भी अपने निष्कर्ष बन रहे हैं, जो भी हमारे मूल्यांकन, तो हर चीज चेक करना, हर चीज अब पूरे एग्जाम होने की जरूरत है उसकी, इसका नाम अभ्यास है। और बहुत सारी बातें आप जब यहाँ सुनते हो, कई बार सुनते हो, बाबा जी की सुनते हो, यहाँ जितना सुनते हो, उससे बहुत सारा नजरिया आपका बदल भी गया रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदला रहता अब, लेकिन वो उसको अभ्यास में ला, उसको ध्यान रखकर उसको अभ्यास करना पड़ता है ना, तो वो अभ्यास में बिठाएंगे तो उस प्रकार से मूल्यांकन बदलेगा, तो सब तरफ से पैक करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, बात ये बात ठीक हुई, ये ठीक है। अब स्वभाव को प्रकट करने का मतलब ये निकला कि अब दूसरे मानव को लेकर हमारे में क्या बदला, ये उसका पहचान है कुल मिला के। जागृति स्वभाव में, तो वहां जाके जागृति प्रमाणित होने वाली, अध्ययन मूल्यांकन जो हुआ वो अपने में हुआ और उसका प्रमाण जागृति में हुआ। आस्था कहाँ है दीदी इसमें, मान के बैठ गए आप अपने घर में बैठो, माने हो जी वहां अगरबत्ती लगाने लग जाओ, है ना, उससे कुछ हो नहीं रहा है। अब अपने को अभ्यास करना पड़ेगा कि ये हम इसको ऐसे देख रहे हैं, इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे देखें कैसे देखें। कोई मुद्दा इसमें छूटने वाला नहीं जिसमें हम लोग को ये शेयरिंग नहीं करना पड़ेगी, कोई मुद्दा, है ना। जब तक ये, तो वहां तक हम पहुंचेंगे, वो एक खुला हमारे में एक मुखरण आएगा, हमारे में एक दूसरे के प्रति एक स्वीकृति बनेगी, भय मुक्त होंगे, तब जाकर अपने सारे मूल्यांकन धीरे धीरे सेट करेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये करने का काम है और इस पर कई लोग काम कर ही रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, होता इसी विधि से कुल मिला काम। ठीक है जी, धन्यवाद, नमस्कार।